لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف رسالة زياد درود السلام پیج نمبر 9 فرمان مصطفی صلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم نمبر 32 مجھ پر درود شریف پڑھ کر اپنی مجالیس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب. چودہ سو 38 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 28 شب عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر معتکفین جمع ہیں. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اووی وین کے ذریعے منڈی بہاءالدین پاک حنبلی کابینہ ہمارے ساتھ ہے, ساتھ ہونی ہے انشاءاللہ. اب سوال کی ہر سوال کا جواب ابھی پھر سو آپ دے پاؤں یہ ضروری نہیں, بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب محمد ارسلان تاری عرب شریف چرز کر رہا ہوں. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کیا جمعہ کے دن کو بروسے قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دیجیے. جی ہاں, میری اور میرے گھر والوں کی بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے. جی ہاں, بروز قیامت جمعہ کو دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. در منصور پارا 29 سورۃ الجمعہ میں یہ درج ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسامہ علی اٹلی کے شہر بلونیا سے عرض کر رہا ہوں, اور میرا سوال یہ ہے کہ کعبہ شریف کی عمارت کے اندر نماز کس رخ پڑھنی چاہیے؟ جس طرف چاہے رخ کرے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی والی وسلم. مسجد الحرام میں تو کعبے ہی کی طرف رخ کرنا ہے. کعبہ شریف جو یہ چوکور کالے غلاف میں جو نظر آتا ہے, اس کے اندر جب داخل ہونے کی سعادت ملے تو اب وہاں کسی بھی کونے دیوار کی طرف چاروں طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عاقب داؤد عرض کر رہا ہوں جاپان سے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ گرمی کا جو بخار ہے اس کو اتارنے کے لیے اگر کوئی روحانی وظیفہ ہو تو وہ اچھا سننا ہوگی. یا حیو یا قیوم 47 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال دیجئے, انشاءاللہ عز و جل بخار جاتا رہے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کھانسی کی دوائیں عام طور پر معدہ خراب کرتی ہیں، لہذا پرانی کھانسی کے مریض کا دواؤں کے استعمال کی وجہ سے معدے کی جلن اور بد ہضمی کے مرض سے بچنا دشوار ہوتا ہے. میتھی کے استعمال سے نہ صرف کھانسی کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ معدے کی بھی اصلاح ہوتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام اسد محمود ہے، تاریہ، میں سردار آباد فیصل آباد تو گل کردا. میرا حضرت صاحب کو اس سوال ہے کہ اگر کوئی پورے سال کا مسا نہ کرے اس کا وضو ہو جائے گا یا نہیں؟ جواب عنایت فرماؤ. وضو میں چوتھائی سر یعنی 1/4 سر کا مسحہ فرض اور پورے سر کا مسحہ کرنا سنت موقعہ ہے. اگر کسی نے پورے سر کا مسحہ نہ کیا بلکہ اس سے کم کیا مگر کم از کم چوتھائی کا کیا تو وضو ہو جائے گا، لیکن بلا عذر اس کی عادت بنا لینے سے وہ گناہگار ہوگا، کیونکہ پورے سر کا مسحہ سنت مؤکدہ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت دی بارگاہ وچ میرا یہ سوال ہے، میں ایک شاپ کا مالک ہے، میں ایک کاریگر رکھتا دکان دے، میں 9 بجے تو لگ کے شام 9 بجے تک ٹائم وہ فکس کیتا ہوا اور کسی ٹائم لیٹ ہو جاتا رش لگن دی وجہ تو میں انہوں اضافی بونس نہیں دے رہا، میرا وہ اس طرح کرنا ہے، میرے واسطے جواب ارشاد فرمائیے. یعنی دکان پر کام کرنے والے سے طے ہوتا ہے کہ صبح 9 بجے آنا ہے اور شام 7 بجے چھٹی. بعض اوقات گاہکوں کی بھیڑ کی وجہ سے دکان بند کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور ملازم کو اضافی اجرت نہیں دی جاتی، ایسا کرنا کیسا؟ جواب اس کا یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہو تو عام طور پر اجیر اس کا خیال رکھتے ہیں مگر وہ شرعاً پابند نہیں ہے. ان کا 7 بجے کے بعد کام کرنا تبرعاً یعنی احسان کے طور پر کرنا ہی قرار پائے گا. اگر کوئی دکاندار ایسا ہے کہ وہ دیر تک کھولنے کا عادی ہے اور اکثر ایسا ہوتا رہتا ہے تو اجیر کو مجبوراً یہ کام کرنا پڑتا ہے. اجیر تو اسی جگہ پہ ہوا جاتا ہے جہاں سے نوکری کر سکتے ہیں اسی جگہ، اور اگر یہ کام نہیں کرتے اور ڈر ہو کہ منع کریں گے تو کہیں نکال دے گا سیٹھ، تو اس طرح سیٹھ کا نکال دینا یعنی اضافی کام نوکر نہیں کرتا اس کی وجہ سے اس کو نکال دینا، یہ انتہائی بد اخلاقی اور ایک طرح کا ظلم ہے. ایسے دکاندار کو چاہیے کہ یا تو اجارے کا وقت جو ہے اس میں چھٹی کرا دے, نوکر کو چھٹی دے دے یا اپنا کام ہی دکان بند کر دے, یا پھر اس وقت کو شامل کر کے نئے سرے سے اجارہ کرے, ورنہ اوور ٹائم مقرر کر دے فی منٹ, مثلا فی منٹ کے حساب سے اتنی تاخیر ہو اس کا حساب لگا کر ادا کر دے, مگر یہ بھی طے کر کے اوور ٹائم, اوور ٹائم مقرر کر دے فی منٹ کے حساب سے جتنی تاخیر ہو اس کا حساب لگا کر ادا کر دے. بہر صورت بغیر اجارے کے وقت اجارہ ختم ہونے کے بعد اضافی ٹائم جب دیا جائے گا تو اس کی کوئی اجرت نہ ہوگی. اجارے کا ٹائم بڑھا لیا جائے یا اوور ٹائم مقرر ہو تو یہ بھی اجارے کی ایک صورت ہے, تب اجرت کا حقدار ہوگا. نے زیادہ کام کر لیا تو اب مطالبہ نہیں کر سکتا کہ مجھے دو, کیونکہ طے نہیں ہے, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. بلکہ ملازم کو بھی چاہیے کہ احسانن تعلقات اچھے رکھنے کے لیے تھوڑا بہت قربانی دے دے, لیکن اس کا یہ پابند نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ ملازم جو ہے وہ اڑی کرے گا کہ میں جا رہا ہوں, تو سیٹ ایک دن برداشت کرے گا, دو دن برداشت کرے گا, تیسرے دن چھٹی کرا دے گا, تو اس لیے وہ صبر کرے. اور نوکر جو رکھتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا نہ کریں, بلکہ جو بھی ہو نا صاف صاف طے کر لیں کہ اتنے اتنے بجے ہمارا کام ختم ہوگا, کام ختم نہ بھی ہو تو آپ جا سکتے ہیں, یہ طے ہونا چاہیے. نہ جھگڑے کی صورت ہو, نہ دل آزاری کی, نہ ظلم کی صورت ہو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نذیر ہے, میں کرنا نومر چلتے ہوئے راتر واسطے کار سے بیٹھا, اج ایسے قرآن خان کے سالے سواب واسطے ہوئیے, لوگ قرآن پڑھ رہے تھے, میری اینک آ رہا ہے, میں اینک تو بغیر پڑھ نہیں سکتا, میری نگاہ بہت کمزور ہے. میں کوشش کر کے پھر بھی اٹھ کے آیا, اکیلا بیٹھا سا, میں کہ چلو کوشش کرتے ہیں پڑھنے ہیں. جیسے میں قرآن پاک کھولیا تھا, میری نگاہ اس طرح ہوئی جی میں آئی تو 20 سال پہلے سی, تو ماشاء اللہ اے مدنی راما نے دعا نال اپنے پیر صاحب کی دعا نال میری نگاہ دوبارہ بحال ہو گئی. سبحان اللہ. مرکز الاولیاء میں یہ پنجابی میں بول رہے تھے, جو میں سمجھ سکا کہ میں نے جب وہ قرآن خوانی ہوئی اس علیہ ثواب کے لیے, تو میرے دل میں آیا کہ میں تو ان پڑھ ہوں, قرآن کریم پڑھ نہیں سکتا, تو میں نے بھی اس نیت سے قرآن کریم کھولا کہ میں بھی سیکھوں. قرآن جی نگاہ کمزور ان کی تھی تو بغیر چشمے کے پڑھ نہیں سکتے تھے. اچھا اچھا, تو پورا اردو پھر آپ کر دیجئے, میں شاید سمجھ نہیں پایا پوری بات. اس میں یوں مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ ہے کہ اب یہ جس طرح آپ نے بیان کیا یہاں تک تو یہی ہے کہ اس انداز سے یہ قرآن شریف اب چشمے کے بغیر قرآن شریف پڑھ نہیں پاتے تھے, تو اب یہ آئے کہ میں آؤں قرآن شریف کھولوں, ہو سکتا ہے میں پڑھ لوں, تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری آنکھوں کی نظریں اس وقت ایسی ہوئی اس حلقے میں بیٹھنے کی وجہ سے کہ جیسے 20 سال پہلے میری آنکھیں تیز تھیں اور میں نے بغیر چشمے کے قرآن پاک جو ہے وہ انہوں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کی, اور اس چیز کو انہوں نے اس پہ محمول کیا کہ عاشقان رسول کے قرب کی برکت میں جو میں اعتکاف کر رہا ہوں یہ اس کی برکتیں ہیں, اس طرح کے ان کے تاثرات. ماشاء اللہ, مرحبا, بارک اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کھانے سے زیادہ ضروری اس کا استعمال, جس سے ختم ہو رہی ہے جسمانی ایکٹیویٹی. بچوں کو خوش اور مصروف رکھنے کا یہ طریقہ کہیں اپنوں سے ہی دور نہ کر دے رات دن فون چیک کرنے کی عادت. چھین رہی ہے ان کا بچپن، جس میں بچے کیا بڑوں کا بھی ہوا اچھا خاصا وقت برباد۔ ان سے نکلنے والی شعائیں جو کرتی ہیں آپ کی صحت خراب۔ ان دو پل کی خوشی کے بچے پر کیا سائڈ افیکٹ ہیں وہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ آپ کو لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں لوگ سنتے ہیں، ایک ملک میں نہیں سینکڑوں ممالک میں دیکھا جاتا ہے، ہمیں ایسے مدنی پھول عطا فرمائے کہ ہماری نسلیں ذہنی اور جسمانی طور پر مضبوط ہو، اور اس طرح بچوں کو مصروف رکھنے کا یہ طریقہ درست ہے؟ اور اگر نہیں تو اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ان کی ایکٹیویٹی میں کیا شامل کیا جائے؟ اللہ اللہ، یہ موبائل فون کے تعلق سے، سوشل میڈیا کے تعلق سے ہم کم و بیش روزانہ ہی کچھ نہ کچھ تذکرہ کرتے ہیں، لیکن سچی بات ہے مایوسی جیسا، یہ علاج لا علاج مرض معلوم ہوتا ہے۔ ہم تک علاج اس کا پہنچا نہیں ہے کہ اس کا علاج کریں کیا، کیونکہ یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کھیل کود کے میدانوں میں بھی اب کھیلنے والوں کی تعداد کم ہو گئی ہوگی، بچے جو گلیوں میں کھیلتے کودتے نظر آتے تھے ان میں ہو سکتا ہے کمی آ گئی ہوگی، اور بس یہ اب بچوں کو بہلانے کا طریقہ بھی، بچہ جب روتا ہے نا تو اب اس کو بھی یہ طریقہ اب کہ موبائل فون میں کچھ لگا دیا، میوزک وغیرہ اور ڈانس لگا کر اس کو مصروف کر دیتے ہوں گے، اور جو مذہبی ذہن کے ہوں گے وہ نعت شریف یا کوئی ایسا کلپ لگا کر اس کو ہو سکتا ہے کہ مصروف کرتے ہوں، کارٹون دکھا کر یا کچھ کا کچھ دکھا کر یہ بچوں کو مطلب یا طرح طرح کی وہ مزاحیہ آوازیں سنا کر بچوں کو توجہ بٹانی تو رونا بھول جائے، اپنی ضد جس بات کی ہو وہ اس کے ذہن سے نکل جائے کہ میں کس کام کے لیے ضد کر رہا تھا، چھوٹا بچہ نہ سمجھ۔ تو اس طرح یہ بچے کی ہے مس ٹریننگ، اور چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں نا، دو دو تین تین سال کے بچے یہ موبائل فون کو سمجھنے لگے ہیں کچھ نہ کچھ، یہ اپنا بٹن دبا کر بعد ہوگا کچھ چلانے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ آئندہ کے لیے گڈ سائن نہیں ہے، یہ بیڈ سائن ہے، بری علامت ہے کہ اس طرح یہ بچے جو ہے نا آگے چل کر بےچارے بس نہ اچھے دنیاوی طور پر کوئی اچھا مقام شاید حاصل کر پائیں، نہ دینی طور پر علمی کوئی مقام بلند مقام حاصل کر سکے، ایسا لگتا ہے نہ اچھا دماغ ہو سکتا ہے کہ اب قوم کو پہلے کے مقابلے میں کم ملے، جو نیو جنریشن اس طرف مطلب ہے کہ اس طرح اس میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ پہلے کے علماء جو ہوتے تھے نا ان کے اگر ہم حالات پڑھے نا تو حیران رہ جائیں، پھر بعد میں اس کے کمزوریاں آنی شروع ہو گئی، اب تو اور بھی کمزوریاں ہیں اس دور میں۔ اچھا اب جو یہ سوشل میڈیا نے عروج جو حاصل کیا نا، یہ تو بس یہ سمجھو کہ چند سالوں کی بات ہے، یہ ایک دم اس کو جیک لگ گیا ہے، اور یہ مطلب تو اب لگتا ہے کہ، اور اچھا اب طلباء کرام ہوں یا اساتذہ کرام ہوں، جو بھی ہے نا اساغرین جس کو کہتے ہیں نا، چھوٹے لیول کے علماء، چھوٹے علماء اور طلباء، یہ بس لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے پیج کھولے ہوئے ہیں فیس بکوں پر، اور کئی تو مطلب یہ نہیں کہ اپنے زو میں فاسد میں مفتی بن گئے، صحیح بولتا ہوں بالکل، یعنی ان کو بیچاروں کو مفتی کی شاید تعریف پہ پوچھے تو بغلے جھانکنے کی نوبت آئے، یہ پیج کھول کر سوالات کے جوابات دیتے ہیں، تو یعنی کہ اسلام کا جیسے کئی انسانوں کے نقشہ بگاڑ کے رکھ دیں، اس طرح سوال کا جواب دینا، مسئلے بتانا، سوال پر ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت بڑا علم چاہیے۔ تو یوں مطلب ہے نا کہ چل پڑا ہے، تو اب یہ اس میں مشغول ہوئے طلباء کرام اساتذہ کرام کی ایک تعداد، اب بتائیے کہ ان کا جو فیلڈ تھا اساتذہ کرام کا فیلڈ تھا پڑھانا، اب یہ پڑھانے کے بجائے سوشل میڈیا میں یہ وقت دے رہے ہیں، تو یہ اب جو پڑھانا ہے اس کی تیاری میں اتنا وقت نہیں دے پاتے ہوں گے، تو نتیجہ یہ جو پڑھاتے ہوں گے اس میں کمزوری کا امکان. اچھا پڑھنے والے جو ہیں وہ بھی سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے طلبہ کرام، تو اب یہ میں دینی طلبہ کی بات کر رہا ہوں، دنیا کی نہیں، پڑھانے والوں سے مراد ہی میرا دینی اساتذہ ہیں، ورنہ دنیاوی طلبہ کو طلبہ کرام میں نہیں کہتا، کیونکہ کرام جمع کریم کی، یہ تعظیم کا لفظ ہے، تو جو دینی طلبہ ہیں عاشقان رسول میں ان کی بات کر رہا ہوں. تو اب ایک یہ طلبہ کرام ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا کو وقت دیتے ہیں، تو یہ اپنی پڑھائی میں توجہ کم دیں گے، اتنا وقت کہاں سے لائیں گے، اتنا ذہن کہاں سے لائیں گے، ہما گیر ذہن جو ہر شے کو پورے کما حق کو یعنی کہ وہ جھیر سکے، یہ بہت مشکل ہے. تو یوں مت یہ وہ پڑھانے میں کمزور ہوں گے اساتذہ کرام، تو طلبہ کرام پڑھنے میں کمزور، تو آگے چل کر یہ بتائیے کہ ہم کو صحت مند اور صحیح اور بہت ہی مضبوط مفتیان کرام، مفتیان اسلام، یہ امت کو کہاں سے ملیں گے، علماء کرام کیسے ملیں گے؟ اس طرح دنیاوی طور پر بھی جو سائنسدانوں کی تحقیقیں بندے کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں، کیا اب وہ سائنسدان پیدا کرے گی یہ دنیا؟ اب تو یہ سوشل میڈیا میں بس وہ غوطہ زن ہے اور ڈبکیاں لگا رہے ہیں، اور ڈوبے ہوئے ہیں، ڈبکیاں کیا لگائیں گے، ڈوبے ہوئے کیا کریں گے، آگے جا کر ترقیاں کیا کریں گے، یہ ایجادات کیا کریں گے، یہ ایک تشویش میری ہے. اللہ بہتر جانے تشویش کہاں تک درست ہے، ہے تشویش. تو اس لیے جن سے ہو سکے نا وہ سوشل میڈیا سے دور رہے. نہ یہ عبادت میں لذت آپ کو اس میں آتی ہوگی، اگر آپ کے جیب میں فون ہوگا تو آپ کو شاید نمازوں میں بھی یوں خیالات آتے ہوں گے، ذرا سلام پھیر کے دیکھوں گا کہ یار وہ اس کا فون آنے والا تھا، وہ آیا کہ نہیں آیا، کوئی نیا کلپ تو نہیں آیا. پھر مخصوص دن مخصوص اوقات میں یہ زیادہ طلب رہتی ہوگی کہ کچھ آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا، کچھ آیا ہوگا، یا کسی کا فون آنے والا تھا، یا کوئی مسئلہ تھا اچھا یا برا اس کی خبر ملنے والی تھی. تو یہ نماز میں آپ کو چین تو شاید نہیں لینے دیتا ہوگا، یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ نمازوں میں ایسی غفلت ہو جاتی ہو کہ دوران نماز جیب میں ہاتھ چلا جاتا ہوگا، ہو سکتا ہے پھر یاد آتا آ جاتا ہوگا یار میں تو نماز میں ہوں، بھی بعض تو ہو سکتا ہے پکڑ بھی لیتے ہوں. تو ہے نہیں نماز میں خشوع و خضوع، نہ دعا میں دل لگے، نہ مدنی مذاکرے میں دل لگتا ہوگا، یہ ایک تعداد ہوگی. یہ واقعی یعنی یہاں 7,500 کا سنا ہے معتکفین کا، تو 7,500 کم و بیش، تو یہ یہاں بیٹھے ہوئے جو اس وقت فیضان مدینہ کے ہال میں، یہ آدھے بھی نہیں ہیں، آدھے سے بھی کم ہیں. ہم تو یہاں رات دن، ہم کو تو اندازہ ہے نا کہ یہاں کتنے، یہ دیکھو یہ بیٹھے ہوئے جتنے گیپ ہیں اندر میں، ورنہ اندر یعنی اتنے ہمارے پاس معتکفین ہیں کہ یہاں سما نہیں سکتے. لیکن میرا اندازہ ہے، میرا اندازہ ہے کہ جگہ جگہ کوئی دو، کوئی ایک ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھا ہوگا، کوئی تین چار مل کر بیٹھے ہوں گے اور یہ موبائل فون پر یہ لگے ہوں گے، ان کو میری آواز جا بھی نہیں رہی ہوگی. اگر مائک لگا بھی ہوا ہوگا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی کہ یہ ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ان کو پتا بھی نہیں چلے گا، یہ ایسے مست ہوں گے اس میں، کوئی باتوں میں لگا ہوگا، کوئی سموسے کھا رہا ہوگا. تو یہ 10 دن کے اعتکاف میں ہمارے کیونکہ باب المدینہ کے سائیں بھائی کثیر آتے ہیں، تو ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جن کا ذہن بنا نہیں ہوتا، ہر سال انہوں نے اعتکاف کرنا ہوتا ہے، یہ برسوں سے آتے ہیں. لیکن یہ آپ کو شیوڈ ملیں گے یا داڑھی امامے والے ہوتے بھی ہیں اس میں، تو یہ آپ کو ان کے منہ لال ملیں گے پان سے، ان کے گفتگو کے انداز جو ہے نا بازاری اسٹائل ہوگا، ویسے اچھی طرح مسکرا کے ملیں گے، تھوڑا ان کو چھیڑ کے دیکھیں آپ، پھر آپ کو بتائیں گے. یہ اس طرح کے مطلب یعنی مکس کوالٹی کے، یہ ان کی اصلاح کیسے ہو، جب تک یہ ہمیں سنیں گے نہیں, جب تک یہ آپ کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں. یہاں خوف خدا کی باتیں ہوتی ہیں, عشق رسول کی باتیں ہوتی ہیں, یہاں مطلب غم رمضان میں رونا رونا ہوتا ہے نا سب. تو یہ ان پر کیسے اثرات مرتب ہوں گے؟ تو ویسے کے ویسے بےچارے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور برسوں سے آتے ہیں. اب خیر خواہوں کو بھی بگا دیتے ہوں گے, خیر خواہ بےچارے لگے ہوتے ہیں, لیکن ان کو کون گھاس ڈالے گا؟ یعنی ان کو سمجھانے والے اندر آ کر تشریف رکھیے بیٹھیے. نہیں, یہ ہمارا ہر سال کا رونا ہے. میں آج پہلی بار نہیں رو رہا, میں ہمیشہ روتا ہوں, لیکن یہ میرے آنسو پوچھتے نہیں ہیں, میں پڑھی نہیں ہے, یہ سنتے ہی نہیں ہے تو کیا پوچھیں گے کہ یہ ہمارا کتنا ہمدرد ہے, یہ ہم کو جنت کی طرف کھینچ رہا ہے لیکن ہم ہاتھ چھوڑا لیتے ہیں. اس بیچارے اتنے نے یہ یقین مانے کہ اس وقت جو اندر ہے نا, اس سے زیادہ اس وقت سہن میں ہوں گے, اوپر ہوں گے, نیچے ہوں گے, تہ خانے میں سمجھے, یہ پڑے ہوں گے. اب اس کا کوئی حل بھی نہیں ہے, حل یہی ہے کہ ہم ان کو سمجھاتے رہے. ہاں, یہ سارے موتقبین اگر خالی وقتوں میں سمجھانا شروع کر دیں نا ایک دوسرے کو, ہاں نرمی سے, جھاڑ کے نہیں, غصے سے نہیں, تو کچھ فرق پڑے. کہ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, ترجمہ ہے کنز الایمان, اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے. جو سمجھائیں گے نا محبت سے پیار سے کہ یار اندر مطلب اتنی ماشاءاللہ اور کرم نوازیاں ہیں, رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, اور آپ اعتکاف میں آ کر, یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یار آپ دریا کنارے آ کر پیاسے چلے جاتے ہیں, یہ دریا بہ رہا ہے اندر میں کہ ماشاءاللہ کیسے سن رہے ہیں. تو یہ سننا یقین مانے عبادت ہے, علم دین کی باتیں سننا, علم دین کی باتیں کرنا, یہ سب عبادت ہے. اس وقت جو آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ نفل سے بھی افضل ہے. بیٹھ کر جو علم دین کی باتیں سننا, یہ نفل سے افضل, تلاوت قرآن سے بھی افضل. ہاں, آپ کسی عالم دین کو پوچھیں گے نا, وہ میری تائید کرے گا. عام آدمی ہوں گے نہیں سمجھ آتی. تو یہ حدیثیں ہیں کہ علم دین جو ہے نا, یہ افضل عبادت ہے. میں نے حدیثیں لکھ بھی رکھی تھی, وہ ڈھونڈنی پڑیں گی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلامی احکام سیکھے خدا, حکام سیکھے خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے خدا یا ہم اسلامی احکام سیکھے بچائے جو تو دوزخ سے وہ کام سیکھے بچائے جو دوزخ سے وہ کام سیکھے. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے آپ کو ہم ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے دن اپنے بیٹے کو پرانے کپڑے پہنے دیکھا تو رو پڑے. بیٹے نے کہا, ابا جان آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اے میرے بیٹے, مجھے لگتا ہے کہ آج کے دن جب لڑکے تمہیں اس پھٹے پرانے کپڑے میں دیکھیں گے تمہارا دل ٹوٹ جائے گا. بیٹے نے کہا, ابا جان دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی کو نہ پا سکا یا اس نے ماں یا باپ کے نہ فرمانی کی ہو, اور مجھے تو امید ہے کہ آپ کی رضا مندی کے طفیل اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے راضی ہوگا. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے دعا کی. عید صرف نئے کپڑے پہننے کا ہی نام نہیں, بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے اپنے رب عز و جل کی رضا کو پا لیا. الحمدللہ

نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ، گناہوں سے بچتا رہوں گا۔ اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و صحابک یا نور اللہ۔ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے کہ انداز یا عید کے خوشی کے موقع پر خزانے رمضان تحفے میں دے سکتے ہیں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔ ماشاء اللہ، چاند رات یا عید کے دن اور ابھی بھی، اب تو عید تو قریب ہے، فیضان رمضان تحفے میں دینا بہت اچھا ہے۔ پھر ایک تو رمضان کی یاد رہے گی کہ یہ ہم کو تحفہ ملا، اور زندگی رہی تو کام بھی آئے گی، اور اس میں کئی مضامین ایسے ہیں جو سارا اس سال کام کے ہیں، تو بالکل یہ تحفے میں دینا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فیضان رمضان کا ہدیہ جو ہے یہ صرف 260 روپے ہے، 260 صرف میرے منہ سے نکلا، لیکن ہے واقعی یہ صرف، کیونکہ دوسرا کوئی اگر چھاپے نا اس کو تو 500-600 کی شاید بیچے، اور مکتبۃ المدینہ کتابیں سستی بیچتا ہے، بلکہ جنہوں نے نئی لی وہ بھی لے لیں۔ اس میں اور پرانی فیضان رمضان میں فرق کیا ہے؟ کئی جگہ کچھ نہ کچھ فرق ہے، اور الوداع ماہ رمضان کے تو پورے باب کا اس میں ایڈیشن ہے، اضافہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ عز و جل، مدنی عطیات کا مدنی موسم ہے۔ پاکستان کی 117 کابینوں میں وہ 5 کابینہ جو نمایاں ہیں ان کے نام اور ان کی کابینہ کا نام پیش کر رہا ہوں ان کی دلجوئی کے لیے، اور دیگر اسلامی بھائیوں کے لیے تاکہ قابل تقلید ہو اور بقیہ اسلامی بھائی بھی اور ایکٹیو ہو جائیں۔ اس وقت الحمدللہ مدنی عطیہ جمع کرنے میں 117 کابینہوں میں سے پانچواں نمبر سخاوی کابینہ حجویری کابینات مرکز الاولیاء محمد افضل عطاری، صدیقی کابینات میں صدیقی کابینہ کا چوتھا نمبر ہے نگران کابینہ کا نام ہے محمد سجاد عطاری، یہ صدیقی کابینہ ضیاکوٹ ہے، امجدی کابینہ حیدرآباد، ان کا تیسرا نمبر ہے، نگران کابینہ کا نام قاری محمد ایاز عطاری، چشتی کابینہ سردار آباد، ان کا دوسرا نمبر ہے، نگران کابینہ کا نام ہے محمد اظہر عطاری، اور 117 کابینہ میں پہلے نمبر پر جو کابینہ آئی ہے اس کابینہ کا نام ہے ہلالی کابینہ باب المدینہ عطاری کابینہ، نگران کابینہ محمد عمران عطاری۔ تو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ان سب کے لیے دعا فرما دیں، اور یہ ارشاد فرمائیں کہ مدنی عطیات میں کابینہ، ڈویژن، علاقے، شعبے باہم جو مقابلہ کریں اس میں کیا کیا اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں، جزاک اللہ خیرا۔ ماشاء اللہ، پہلے نمبر پر آنے والے یکم فرسٹ اور ففتھ نمبر آنے والوں کو درجہ بدرجہ میری طرف سے مبارکباد قبول ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی کاوشیں قبول فرمائے۔ ظاہر ہے کہ یہ اکیلے نہیں کرتے، دیگر ذمہ داران کے تعاون سے یہ ہوتا ہے، تو سارے اس طرح مل کر جہاں اپنے نگران کا جو کابینہ کے نگران ہے ان کا تعاون کریں گے تو اس طرح کے عمدہ نتائج آئیں گے۔ اسی طرح ڈویژن جو ہوتا ہے وہ کابینہ سے نیچے ہوتا ہے، تو کابینہ تو ڈویژن نگران جو ہوتا ہے، ڈویژن مشاور کا نگران، تو اس کے ساتھ بھی سائی بھائی تعاون کریں، اپنے اپنے یہاں تک کہ حلقہ نگران ہے تو اس کے ساتھ بھی تعاون کریں، تو سب مل جل کر مدنی عطیات کریں گے تو انشاءاللہ سب مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور یہ مدنی مقابلہ ہونا چاہیے، مسابقت بھی کہتے ہیں اس کو، کہ مسابقت شرعاً جائز ہے اور یہ ثابت بھی ہے حدیثوں سے، جس میں کوئی شرط وغیرہ نہ رکھی ہو، کہ ہمارے یہاں جو جیسے گھوڑے ریس لگاتے ہیں تو شرط ہوتی ہے، تو یہ جو شرط لگاتے ہیں یہ جوا کی صورت ہوتی ہے، جوا ہوتا ہے یہ، ورنہ ویسے مسابقت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، وہ تو گھوڑوں کی اونٹوں کی مسابقتیں ریسیں پہلے بھی ہوتی تھی، مگر یہ شرطیں نہیں لگتی تھی، اس پر جوا نہیں کھیلا جاتا تھا، اب جوا کھیلا جاتا ہے۔ تو یہ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کام کریں کہ میں اول پوزیشن لوں گا، میری کابینہ یا میرا ڈیویژن سب میں فرسٹ آئے گا، اتنا ہم مدنی احتیاط کریں گے، تو رات دن کوشش کریں، زور لگائیں۔ اچھا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی اپنی دعوت اسلامی مضبوط ہوگی، اور کسی بھی ادارے کی ریڑھ کی ہڈی جو ہے نا، یہ مالیات، پیسہ، کہ بغیر پیسوں کے تو نہ مدرسہ چلے گا نہ کوئی جامعہ چلے گا، جامعہ المدینہ، مدرسۃ المدینہ وغیرہ وغیرہ جو بھی ادارے ہمارے چل رہے ہیں، ان سب کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ مدنی چینل ہے، یہ روز کے 20 لاکھ روپے تقریباً اس کا خرچ ہے، تو یہ بغیر مدنی عطیات کے کیسے ہوگا؟ کروڑوں روپے جامعات المدینہ پر خرچہ ہوتا ہے، تو ان کو تو روز کا روز کھلانا ہی ہے نا، جو طلبہ کرام جو یہاں ہوتے ہیں ان کو تین ٹائم کھانا دینا، مدنی عطیات دیں یا نہ دیں، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آپ کمزور پڑ جائیں گے تو یا تو نعوذ باللہ جامعات کم کرنے پڑیں گے، یا جو بڑھانا ہے ان کو روکنا پڑے گا کہ بھائی اب بڑھاؤ مت، ہم پورا نہیں کر سکتے، تو نہ بند کرنے نہ اس کی آگے کچھ میں رکاوٹ کھڑی کرنی ہے، اس کو بڑھانا بھی ہے، تو یوں مدنی عطیات بھی بڑھا دیں، تو ہر اسلامی بھائی، ہر اسلامی بہن جو بھی ہیں اپنے اپنے دائرے کے اندر عین شریعت کے مطابق مدنی عطیات میں حصہ لیں، اور کسی کا حسد، بغض، جھوٹ وغیرہ نہیں، دھوکہ نہیں کہ میں ہم بڑھ جائیں، غلط رپورٹ دے دی، غلط کارکردگی دے دی، ایسا نہیں، جو بھی ایکیوریٹ معاملہ ہو وہی مطلب شو کرنا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہے، تو اس طرح آپ مدنی مقابلہ کریں، انشاءاللہ اس میں آپ کو اچھی نیتوں کا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کی دعوت اسلامی مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ اب فطرے کا موقع ہے، یعنی صحیح بات ہے کہ فطرے کا موقع جو ہے نا اس سے فائدہ اٹھانے والے چاہیے. جتنے بستے زیادہ لگیں گے نا اتنا فطرہ زیادہ ملے گا. لیکن بعض اوقات یہ کہ جگہ تو ہوتی ہے سنبھالنے والے نہیں ہوتے, تو یوں یہ کہ فطرہ نہیں ملتا. تو کاش مت ہمارے تمام اسلامی بھائی اس میں کوششیں کریں, ہمارے طلبہ کرام اساتذہ کرام بھی اس کو اپنا کام سمجھیں, اور اس میں اگر یہ کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ کروڑ ہاں کروڑ روپیہ تو فطروں سے ہو جائے گا. فطرہ تو دینا ہی ہوتا ہے لوگوں کو, اس کے لیے بعض اوقات فکس ٹارگیٹ نہیں ہوتا. یہ عوام جو ہوتی ہے نا یہ جب مسجد میں آتی ہے نا تو یہ جو بھی پہلا بستہ ہو جو نظر پڑے جس کی اور اس پہ دے دیا, یوں بھی ہوتا ہے. تو اگر آپ کے بستے زیادہ ہوں گے نا بازاروں میں مسجدوں میں جہاں جہاں آپ کے ذمہ داران لگوائیں, اپنی مرضی سے تو بستہ بستی کچھ نہیں لگانا, جو بھی کریں گے آپ کے جو ذمہ داران ہیں اس علاقوں کے وہی ترکیب بنائیں, ان کے ماتحت آپ نے ترکیب بنانی ہے, خود کو پیش کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی الحمدللہ کھلی کتاب ہے. اگر بستے پر سب امامے والے داڑھی والے مدنی حلیے والے ہوں گے نا ان کے اٹریکشن سے فوراً انشاءاللہ جو آنے والا ہوگا نا وہ آپ کے پاس رک جائے گا انشاءاللہ. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نیرا نے بات کابینہ کی, اس پہ کال بھی آئی ہے, اس کے بعد آپ اعلان فرما دیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت جس کابینہ میں رہائش پذیر ہیں اس کابینہ کا پاکستان میں پہلا نمبر آیا. پہچان نہیں پایا وہ تصویر میں, پہچانتا تو میں سبھی تو تقریباً ہوتا ہوں لیکن اب نگران پاک کابینہ کی صوتی پیغام آیا تھا وہ ہم دوبارہ چلا رہے ہیں. الحمدللہ امیر علیہ سنت جس کابینہ میں رہائش پذیر ہیں اس کابینہ کا پاکستان میں پہلا نمبر آیا. اور میری اس میں کوئی کوشش بھی نہیں ہے, پھر بھی میرا نام ہو گیا ہے نا. کام کوئی کرے نام کوئی چمکائے. ہاں کاش قیامت کے دن قبر اور سب چمک جائے. تو اس میں تو میرا کوئی حصہ ہی نہیں ہے, میرا کمال ہی نہیں ہے, ثواب ان کا ہے جنہوں نے کوششیں کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا جان ابھی آپ نے جو فطرہ کے متعلق ترغیب دلائی ہے تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موتقف اسلامی بھائی ہیں کیا وہ ابھی اپنا فطرہ دے سکتے ہیں؟ کیوں نہیں دے سکتے, بالکل دے سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. افضل وہ عید کی نماز پر جاتے ہوئے, لیکن اگر پہلے بھی دیا تو کوئی حرج نہیں ہے, ثواب ملے گا اور فطرہ بھی ادا ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ مسواک کی کچھ برکتیں بیان فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے, اچھی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملتا, لہذا مسواک کرتے وقت یہ نیت کر لیجئے سنت کا ثواب کمانے کے لیے مسواک کروں گا, اور اس کے ذریعے ذکر و درود اور تلاوت قرآن کے لیے منہ کی صفائی کروں گا, یہ بھی نیت ہے, اور ساتھ میں رضا الہی پانے کی نیت بھی ہو کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے میں مسواک کر رہا ہوں. امیر المومنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تین چیزیں حافظہ تیز کرتی اور بلغم دور کرتی ہیں, نمبر ایک مسواک, نمبر دو روزہ, نمبر تین قرآن کریم کی تلاوت. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسواک کر کے دو رکعتیں پڑھنا بغیر مسواک کی 70 رکعتوں سے افضل ہے, بلکہ ایک حدیث شریف میں کہ مسواک کے ساتھ نماز پڑھنا بغیر مسواک کے نماز پڑھنے سے 70 گنا افضل ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو کیونکہ اس میں منہ کی صفائی ہے اور یہ رب تعالی کی رضا کا سبب ہے. جس شخص نے جمعے کے دن غسل کیا اور مسواک کی خوشبو لگائی, عمدہ کپڑے پہنے, پھر مسجد میں آیا اور لوگوں کی گردنوں کو نہیں پھلانگا بلکہ نماز پڑھی اور امام کے آنے کے بعد یعنی خطبے میں اور نماز سے فارغ ہونے تک خاموش رہا, تو اللہ عز و جل اس کے تمام گناہوں کو جو اس پورے ہفتے میں ہوئے تھے معاف فرما دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. مسواک پیاری پیاری سرکار کی عطا ہے, مسواک پیاری پیاری اللہ کی رضا ہے, مسواک پیاری پیاری فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. مسواک کی نمازیں 70 گنا گئے افضل, مسواک کی نمازیں 70 گنا گئے افضل. طرح آیا ہے کہ والدین 6 بچوں کے ساتھ الگ برتاؤ کریں اور ایک کے ساتھ الگ, تو والدین کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کو بیلنس برابر رکھنا چاہیے. اس طرح تو یہ کہ باقی 6 جو ہیں وہ ڈر کے بےچارے نافرمانیوں میں ملوث ہو کر گناہوں میں آگے چل کے پڑھ سکتے ہیں, اس لیے ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے, عدل کرنا چاہیے. کسی کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے ساری اولاد میں کہ میرا باپ یا میری ماں یا دونوں مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور مجھ سے کم پیار کرتے ہیں اس سے زیادہ کرتے ہیں, یہ ان کو محسوس نہ ہونے دیا جائے. البتہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایک اولاد, دو بچے ہیں, تین بچے ہیں, ایک زیادہ اچھا لگتا ہے, میٹھا زیادہ لگتا ہے, لیکن اظہار نہیں ہونا چاہیے اس کا, نہیں تو ان کو احساس محرومی پیدا ہوگا اور اس سے خرابیاں جنم لیں گی. اور کچھ دے تب بھی سب میں انصاف کریں, پورا پورا ہر ایک کو دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغدی صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. عشاء کی نماز رات 12 بجے کے بعد ادا کر سکتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ تین حصے رات کے ہیں, تین حصے کریں تو آدھی رات سے دوسری تہائی میں, عشاء کی نماز دوسری تہائی میں مستحب ہے, لیکن اب جو اس دور میں تو اگر دوسری تہائی میں کریں گے نا, دوسرے پہلا تیسرا حصہ گزار کر اب دوسرا تیسرا حصہ شروع ہوا تو جماعت میں لوگ آئیں گے نہیں, مشکل ہو جائے گا. تو یوں پہلی تہائی میں جماعت ہو رہی ہے تو اب اس کی وجہ سے جماعت ترک نہ کرے کہ جماعت لے, اور آدھی رات ڈھلنے کے بعد اس کو عشاء کی نماز کو اتنی تاخیر کرنا اس کو مکروہ لکھا ہے. تو آدھی رات سے پہلے پہلے ادا کر لے. اور جماعت بتا دی ہم نے کہ وہ تو بالکل ابتدائی وقت میں بھی اگر جماعت ہو جائے نا شروع تو جماعت تو واجب ہے نا, اس وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے کہ افضل وقت میں ہم پڑھیں گے نماز اور جماعت کو چھوڑو, نہیں, جماعت چھوڑنی ہے, مسجد آباد بھی رکھنی ہے اور جماعت ہے بھی واجب اگر اور کوئی عذر نہ ہو ترک جماعت کا. تو ہاں اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مسجد میں جب سرکار اعلی حضرت حیات تھے تو اس وقت ہر نماز مستحب وقت میں ہوتی تھی, جیسے فجر کی نماز میں تاخیر افضل ہے. تاخیر کا مطلب یہ کہ دو حصے کر لیے جائیں وقت کے, تو پہلے حصے میں تعجیل یعنی جلدی یہ کہلائے گا اور دوسرے حصے میں پڑھنا تاخیر کہلائے گا. لیکن یہ مستحب ہے کہ اس وقت نماز جب پڑھے نا جماعت جیسے کرے تو اتنا وقت میں گنجائش رہے کہ اگر کسی وجہ سے نماز وضو ٹوٹ گئے تو تازہ وضو کر کے مستحب انداز میں وہ نماز پڑھ سکے, اتنی وقت میں گنجائش ہو. تو اس طرح کی تاخیر جو ہے یہ مستحب ہے, وہ آدھے وقت کا جو میں نے ابھی بتایا. تو یہ ہر جگہ ہر نماز میں یہ احتیاط ہو جائے تو مدینہ مدینہ. اچھا ظہر میں جو مستحب وقت ہے تو گرمیوں میں تاخیر, سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی, ہے نا, وہی آدھا آدھا وقت کا حساب کہ پہلے آدھے وقت میں پڑھنا تعجیل کہلائے گا اور دوسرے آدھے وقت میں پڑھنا یہ تاخیر سے پڑھنا کہلائے گا. تو گرمیوں میں تاخیر, سردیوں میں تعجیل یعنی جلدی. اب اگر کسی نے تاخیر تعجیل کی نہیں ترکیب رکھی تو گناہگار نہیں ہے, ایک مستحب عمل چھوٹا اس کا کہ بہتر تھا, اچھا تھا, زیادہ ثواب ملتا اس کو افضل پر عمل کرنے پر, تو وہ اس کا رہ گیا. بالکل اس پر کوئی تنقید یا گناہ وغیرہ کا الزام نہیں ہے, نہ تنقید ہم کریں گے اس پر کہ ہر جگہ اب مستحب پر تو عمل ہو بھی نہیں رہا نا تقریباً, جہاں ہو بھی رہا تو وہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ وقت مستحب ہے, ہو سکتا ہے. عصر میں تاخیر افضل, وہی حساب سے آدھے آدھے والا. اچھا اور ابر کے دنوں میں تاجیل, ہاں جب بادلوں کے دن ہو نا اس میں تاجیل افضل, یعنی پہلے آدھے حصے میں عصر پڑھ لے. لیکن عصر میں تاخیر میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعلی حضرت نے جو فرمایا کہ اس کا بہت یعنی کہ تاخیر میں یہ اہم ہے، لوگ اس کو نہیں سمجھتے عام طور پہ، کہ نماز کا ہر جز جو ہے وہ قرات والے وقت سے خالی ہو، یعنی اس طرح کے تاخیر سے نماز پڑھی عصر کی تو جو مکرو وقت آتا ہے غروب آفتاب سے پہلے 20-25 منٹ پہلے مکرو وقت ہوتا ہے، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ سورج پر نگاہ جمنے لگے تو یہ مکرو وقت عصر کا شروع ہو گیا، تو اس سے پہلے پہلے سلام پھر جائے یہ اچھا ہے. البتہ بہار شریف میں یہ لکھا ہے کہ مکرو وقت آنے سے پہلے پہلے اگر تکبیر تحریمہ کہلی نماز میں داخل ہو گیا تو نماز میں وہ قرات نہیں آئے گی، کیونکہ اگر پورا ہی وقت مکرو آ گیا تو اب تو بلا وجہ بلا عذر جان بوجھ کر اس طرح لیٹ کرنا یہ حرام ہے. ہاں عذر ہے، مرض ہے یا سفر میں ہے، کوئی ایسی مجبوری آ گئی جس کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تو بھلے وہ 20 منٹ کے بدلے 10 منٹ رہ گئے غروب آفتاب کو، گناہگار نہیں ہوگا، مگر نماز پڑھ لے غروب آفتاب سے پہلے پہلے عصر کی، تو صرف وہی عصر کی نماز اس ان اوقات میں یہ اس میں اجازت ہے. فجر میں جو ہے نا سورج جیسے ہی نکلا پہلی کرن چمکی فجر کا وقت ختم ہو گیا، اگرچہ 20-25 منٹ اب مکرو وقت تو ہے لیکن اس میں فجر نہیں پڑھ سکتا نہ کوئی سی نماز، کہ وہ تو وقت ہی مکرو ہے، کہ نماز کا وقت تو جا ہی چکا ہے، نماز تو قضا ہو ہی چکی ہے، اس کا بھی عام طور پہ لوگوں کو خیال نہیں ہوتا. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر فجر کی نماز اس نے پڑھی، اس نے اگرچہ سورج طلوع ہونے سے 10-15 منٹ پہلے ہی نماز شروع کر دی، لیکن اگر اس کی نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے پہلے سورج کی پہلی کرن اگر ظاہر ہو گئی اور اسے سلام نہیں پھیرا تو اس کی فجر قضا ہو جائے گی. جی. اور مغرب میں، مغرب میں تعجیل افضل ہے، اور ابر شد اس میں عصر میں ابر صحیح کہا میں نے، ابر مانے بادل. اچھا تو مغرب میں تعجیل یعنی جلدی کرنا افضل ہے، یعنی کہ اذان کے بعد مغرب کی یعنی سورج غروب ہونے کے بعد، سورج غروب ہونے کے بعد دو رکعت سے زیادہ فاصلہ نہ ہو. ہاں یعنی ویسے تو یہی ہے کہ اذان ہو اور فوری اذان ہو اور فوری طور پر جو ہے وہ فرض ادا کر لیے جائیں، اس میں زیادہ زیادہ یعنی دو رکعت جتنا فاصلہ نہ ہو، شاید یہ لکھا ہے وہ کراہت تنزیہ کے لیے، مکرو تنزیہ. اب رمضانوں میں اس کا حساب کتاب بڑا عجیب ہو جاتا ہے، رمضانوں میں تاخیر ہو جاتی ہے. اب عرف ہے اس پر، رمضانوں میں لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں، رمضان میں عام مسجدوں کا عرف ہے یہ. اب اگر ان کو کھانے پینے کی اجازت نہ دی جائے تو ان کا نمازوں میں دل نہیں لگے گا، جماعت چھوڑ دیں گے. شاید 10 منٹ بھی رکھے جائیں تو وہ بھی پوری نہیں ہوتے، یعنی بعض اوقات کہتے ہیں کہ کچھ اور بڑھا دیں. اچھا یہ عرف جو ہے نا یہ دنیا بھر کا ہے، شاید باہر ملکوں میں بھی یہی ہے، مغرب کے بعد اچھا خاصا وقت دیتے ہیں کھاؤ پیو، اور اتنی نعمتیں یہ لگا دیتے ہیں مسجدوں میں، خاص کر مالداروں کے علاقوں میں زیادہ کھانے کی نعمتیں ہوتی ہوں یہ ایک سمجھ میں آتا ہے، تو وہاں اور بھی تاخیر ہوتی ہوگی. یہ ظاہرے کہ اب اذان پٹاپٹ ہوئی، اذان اتنی پٹاپٹ کرتے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے ان عاشقان رسول پر کہ سارا سال درود شریف پڑھتے ہیں، اذان میں مغرب میں رمضان میں نہیں پڑھتے. اب مجھے سمجھ نہیں آتا ایسا کیوں کرتے ہیں یہ، اب میری آواز یہ سن بھی نہیں رہیں گے، سنیں گے تو مانیں یہ ضروری نہیں ہے. تو درود شریف تو اذان سے پہلے جہاں پڑھتے ہیں تو پڑھیں نا، اس کو مطلب اتنی ایسی جلدی بھی کیا ہے. اور افطار جیسے سورج ڈوب گیا، اذان سے تو تعلق ہی نہیں افطار کا، سورج جیسے ہی ڈوبا کنفرم ہو گیا کہ سورج ڈوب گیا تو اب اپنا پانی کا گھونٹ بھرا، پھر بھلے مؤذن صاحب اذان دیں درود شریف پڑھ کر، کیا حرج ہے اس میں؟ درود شریف نہیں بھی پڑھتے تو گناہ نہیں ہے، لیکن جب پڑھتے ہی سارا سال تو رمضان میں تو ثواب زیادہ ہے، رمضان میں اذان سے پہلے کیوں چھوڑ دیتے ہیں درود شریف؟ یہ ایک مشورہ ہے، ایسا نہ کریں. کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. روزے ابر, ہاں جب یعنی کہ بادل ہوں تو مغرب میں یعنی کہ وہ ایسی جلدی کی ضرورت نہیں ہے. یعنی روزے ابر یعنی بادل والے دن کے سوا مغرب میں ہمیشہ تعجیل یعنی جلدی کرنا مستحب ہے, اور دو رکعت سے زائد کی تاخیر یعنی لیٹ کرنا مکروہ تنزیہی ہے, یعنی کہ ناپسندیدہ ہے, گناہ نہیں ہے. اور اگر بغیر عذر سفر و مرض وغیرہ اتنی تاخیر کی کہ ستارے گتھ گئے, یعنی ستارے نظر آنے لگے, گتھ گئے مانے ستارے نظر آنے لگے, تو مکروہ تحریمی, اتنی تاخیر نہ ہو. اور یہ دیر میں ستارے یعنی بکثرت ستارے آئے, ایک دو ستارے نظر آنا یہ نہیں, قریب قریب ستارے ہو جائیں نا اتنے سارے, تو یہ ستارے گتھ جانا ہوا, جم گٹھا ستاروں کا. تو یہ جم گٹھا جب نظر آئے نا یہ دیر میں آتا ہے. عوام میں یہ ہوتا ہے مشہور کہ مغرب کی نماز کا وقت تھوڑا ہوتا ہے, تو مغرب کی نماز کا وقت جو ہے نا عشاء کی نماز تک ہوتا ہے. عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے, اب یہ شروع ہونا یہ سب کو پتا نہیں ہوتا, وہ سمجھتے اذان ہوئی تو شروع ہوا. یہ سارا ٹائم ٹیبل آپ کو مطلب یعنی کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل سکتا ہے, کب عشاء شروع ہوتی ہے کب مغرب شروع ہوتی ہے. یہ تو اس میں مطلب یعنی کہ بغیر شرعی عذر کے صحیح عذر کے اتنی تاخیر مغرب میں نہ کی جائے, جیسا کہ میں ستارے گتھنے کا بتایا آپ کو. تو اب یہ رمضان شریف میں تو ہر جگہ کم و بیش یہ دیر ہو جاتی ہے. اب ہے مکروہ تنزیہی, ناپسندیدہ ہے, بچنا ہی چاہیے اس سے بھی, اللہ ہم سب کو توفیق دے. اب وہ نمازیوں کے لیے آزمائش ہو جائیے اس پر عمل کریں. مجھے اس کا احساس ہے, برسوں سے یہ پڑے ہوئے مسائل ہیں. اب اس پہ عرف ہے یہ, اللہ بہتر جانے. اچھا وہ اس میں تو یہ اگر بغیر عذر و مرض, میں نے عصر اس میں بھی یہی ہے نا, کوئی غلطی نہیں ہے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ سوال اسلامی بہن کی طرف سے ہے کہ اس حدیث سے پاک کی وضاحت کر دیں. مفہوم حدیث یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص مجھ پر دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میں اسے مصافحہ کروں گا. کیا اسلامی بہنوں کے لیے اس میں کیا وضاحت ہوگی؟ لا ادری, مجھے نہیں معلوم. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر سنت کے سوشل جو پیج ہے فیس بک کا, اس پر ایک سوال ہے. یہ غفور نظامی ہیں, کہتے ہیں اگر کوئی غمگین ہو اور نماز میں آنسو نکل آئیں تو کیا نماز پر کوئی اثر پڑے گا؟ نماز میں رونا تو ثابت ہے, مطلب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا روتے تھے کہ پچھلی صفوں میں آواز جاتا تھا. نماز میں رونے میں کوئی کراہت نہیں ہے, کوئی عرض نہیں ہے. حروف نہ بنے یہ خیال رکھنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب اللہ تعالی صلی اللہ محمد. ناصر احمد نے گوشت کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں, کیا یہ درست ہے؟ ہاں گوشت کا کاروبار تو جائز ہے, یہ رونے والے کے تعلق سے جو میں نے عرض کیا وہ صحیح تھا کہ وہ رو سکتے ہیں نماز میں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن وہی کہ حروف پیدا نہیں ہونے چاہیے. تو اب یہ بہار شریعت میں پیج نمبر 608 مسئلہ نمبر 30 30. آہ اف تف، یہ الفاظ درد یا مصیبت کی وجہ سے نکلے یا آواز سے رویا اور حرف پیدا ہوئے، ان سب صورتوں میں نماز جاتی رہی. اور اگر رونے میں صرف آنسو نکلے اور آواز و حروف نہیں نکلے تو حرج نہیں. نہ آواز کے ساتھ حروف، صرف آواز نکلی پھر بھی بعض اوقات ہلکی پھلکی آواز نکل جاتی ہے. فاروق اعظم کی میں نے عرض کیا نا کہ وہ پچھلی صفوں میں آواز جاتی تھی، رونے کی آواز، حروف کی نہیں. اس طرح کی آوازیں نہیں، اس طرح یہ حرف. خوف خدا سے جب روتے تھے تو اس طرح آواز پیدا ہوتی جیسے ہنڈیا پکتی ہے. نماز کی سراحت ہے اس میں. اچھا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہتے ہیں مسعود احمد ہیں، ابھی عید کی تیاریاں جاری ہیں، چھوٹے بچے بہت ضد کرتے ہیں کپڑے جوتے وغیرہ خریدنے میں، والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ دلا دینے چاہیے، ہر ایک کی پوزیشن نہیں ہے بابا، جیسی پوزیشن ہو ویسے دلا دینے چاہیے. بس نہیں ہے تو بہت کچھ مانگتے رہتے، کھلونے بھی مانگتے ہوں گے تو جس طرح سمجھاتے ہیں اس میں بھی سمجھا دیں. اللہ کرے کہ سمجھانا آتا ہو. سر سمجھانا نہیں آتا، تڑاک کر کے رکھ دیا، چپ کر، نہیں ملے گا. اب اس طرح تو بچے کا جو کچھ ہوگا بچارے گا، بچہ اس کا دل تو ہے نا، مانگے گا تو سی نا. آخر وہ بچوں کی خواہش بھی تو آپ ہی کو تھی نا کہ گھر میں رونق ہوگی، تو اس کی رونق کی سجاوٹ کا بھی آپ کو انتظام کرنا پڑے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں کیسے علم ہو کہ ہماری نمازیں مقبول ہو گئی یا مردود ہو گئی؟ ڈرتے رہنا چاہیے. جس دن خوش فہمی ہو گئی نا کہ میں اچھا آدمی ہوں تو سمجھو اپنے برے ہونے کا آغاز ہو گیا. ہمیشہ اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے بندہ ڈرتا رہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کے خوف سے روتے تھے اور خفیہ تدبیر کے تعلق سے بھی رونا ثابت، انبیاء کرام کا رونا خفیہ تدبیر کے تعلق سے ثابت. تو اولیاء کرام، صحابہ کرام سب اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے. ہمیں تو عبادت کرنا ہی نہیں آتا تو ہم مطلب بولیں کہ یار اپنی عبادت مقبول ہے، بڑا دل لگتا ہے، بڑی روحانیت ہے، قبولیت ہے، طے ہو گیا. اگر یوں طے کر لیا تو گئے. تو ہم کو اللہ تعالی سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے. گناہ کر کے بھی ایک بار وہ چپت مار لیا بولے میں نے بس اب توبہ کر لیا، سوری کہہ لیا، ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. جو بھی ایک بار بھی گناہ ہوا ہے اس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ 100% کنفرمیشن ہمارے پاس نہیں ہے. بے شک اللہ کی رحمت پر نظر رکھے، مایوس نہ ہو، ہمارے پاس کوئی سی شیورٹی نہیں ہے کہ ہم اب گناہ سے پاک ہو گئے. تو ڈرنے والا بندہ جو ہوتا نا وہ کامیاب ہے. ولی من خاف مقام ربہ جنتان، کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے دو جنتیں ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد. یہ رمضان علی ہیں، باب المدینہ کراچی کے، کہتے اگر کسی مسجد میں عید کی نماز اول وقت میں ہوتی ہو اور کسی میں آخری، تو ہمیں کس وقت میں نماز ادا کرنی چاہیے؟ عید الفطر کی نماز جلدی دیر سے، عید الفطر کی نماز دیر سے ادا کرنا مستحب ہے، غالباً مستحب ہے. ہاں دیر سے، اور بقرعید میں جلدی مستحب ہے. اب دیکھ لیں آپ اس میں کہاں ادا کرنی چاہیے. عید کے روز گلے ملنا سنت ہے، اگر نہ ملے تو کیا حکم ہے؟ گلے ملنا تو سنت سے ثابت تو لکھا تو نہیں کتابوں میں، یہ مسلمانوں میں رائج ہے عید کے دن. نہیں ویسے تو معلقہ گلے ملنا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے گلے ملنا، لیکن خاص عید میں گلے مل کر مبارکی دینا یہ غالباً بعد میں ایجاد ہوا ہے، اعلی حضرت نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے. تو جو مسلمانوں میں رائج ہو جائے اور وہ شریعت سے نہ ٹکراتا ہو تو وہ اچھا ہوتا ہے، اس میں حرج نہیں ہے. مسلمانوں کے گلے مل کر یہ اچھا طریقہ ہے، اور علماء نے فقہائے کرام نے اس کی تعریف فرمائی ہے، یہ صدیوں سے یہ رواج چل رہا ہے، کوئی نیا نہیں ہے گلے ملنا. تو یوں بہت سارے کام ہیں جو بعد میں یاد ہوئے لیکن باقی ہیں. اب جیسے کوئی بولے کہ بخاری شریف سے ثابت کرو تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ بخاری شریف کو قرآن سے ثابت کرو، کہ کہاں بخاری لکھا ہوا ہے؟ اب بخاری شریف سے ثبوت مانگنا یہ قرآن کریم کی کون سی آیت سے ثابت ہے؟ جن کو مطلب ہے کہ بار بار بخار چڑھتا ہے اور بخاری کرتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے، یہ بتائیں نا کہ قرآن کریم میں بھائی کہاں بخاری کا نام لکھا ہے؟ بخاری نہ کسی صحابی نے لکھی نہ تابعی نے لکھی، تبعی تابعی بھی نہیں تھے نا، یہ امام بخاری نہ صحابی تھے نہ تابعی تھے نہ تبعی تابعی تھے، شاید تیسری صدی کے تھے نا. 194 میں آپ کا جو ہے وہ سن ولادت ہے اور 256 میں آپ کا سن وفات ہے، تیسری صدی ہجری کے. تو تابعین تبعی تابعین سب کے ادوار جو تھے وہ پورے ہو چکے تھے، دور پورے ہو چکے تھے. تو عالم تھے، یہ بہت بڑے عالم محدث تھے، بے مثال عالم تھے، لیکن صحابی نہیں تھے. ولی کامل تھے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن صحابی نہیں تھے. تو بخاری یہ ان کی تصنیف ہے. تو بخاری شریف سے حدیثیں پڑھنا اور بخاری کرنا یہ خود کیا بدعت نہیں ہے؟ اگر جشن ولادت منانا بدعت ہے، گیارہویں شریف کرنا بدعت ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے. بخاری کا نام لینا، بخاری خط میں بخاری کرنا، بخاری شریف سے دلیل دینا، بخاری شریف سے دلیل مانگنا، صحیح بولتا ہوں، یہ سب بدعتیں ہیں، مگر اچھی بدعتیں. جب ان کو ہم اچھی بدعتیں بدعت حسنہ مانتے ہیں تو جشن ولادت کا موجودہ انداز جو جہاں وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا وہ بدعت حسنہ ہے. گیارہویں شریف اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نیاز کرتے ہیں، غوث پاک کے ذکر خیر کرتے ہیں، ان سے مطلب ان کی سیرت سے ہم اپنے جذبات جو ہیں ان کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرتے ہیں، یہی تو کرتے ہیں. ان کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ سب جائز ہے، اس میں کوئی بھی ایک فیل بھی کوئی ناجائز نہیں ہے. ہاں کوئی ناجائز خلط ملت کر دے وہ ایک الگ بات ہے. تو اس لیے مطلب میں سمجھا رہا ہوں کو گلے ملنا جو ہے یہ بالکل جائز ہے اور مسلمانوں میں چل رہا ہے، تو اس پر تو عام طور پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، عام طور پہ نہیں کرتا اعتراض، گلے سب ملتے ہیں عموماً. ایک دور چلا ہے جس میں لوگ کنفیوز تھے یا اختلاف کرتے تھے یا اعتراض کرتے تھے، سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی نے رسالہ لکھا اس پر گلے ملنے کے ثبوت پر، سب کے قلم توڑ دیے، سب نے دم توڑ دیے. میرے اعلی حضرت کے رسالے کا آج بھی کوئی جواب دے دے؟ نہیں دے سکتا انشاءاللہ. انہیں وہ جواب جس کو جواب کہا جائے. مکتبۃ المدینہ سے شائع بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے. جی ہاں جاری رہے. اچھا عید نماز کا وقت نوٹ کر لیجئے، یہ نماز عید کا طریقہ رسالہ ہے، یہ تو آپ کو لینا چاہیے، اب تو لے لینا چاہیے، اور ایک نظر پڑھ لیں تو آپ کو عید کے تعلق سے کئی مسائل پتہ چل جائیں گے. تو ان دونوں یعنی بقرعید اور عید الفطر، میٹھی عید بھی بولتے ہیں عوام اس کو، ہم لوگ جب چھوٹے ہوتے تو اس کو رمضان عید بولتے تھے میمنوں میں، اب بھی ہو سکتا ہے بولتے ہوں گے. تو جو بھی نام رکھے, تو عید الفطر اور بقر عید ان دونوں کا وقت, ان کی نمازوں کا وقت سورج کے بقدر ایک نیزہ بلند ہونے یعنی طلوع آفتاب کے 20-25 منٹ کے بعد سے زہوہ کبرہ یعنی نصف النہار, نصف النہار شرعی تک ہے. مگر عید الفطر میں دیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں نہ بقر عید میں جلدی پڑھنا یہ مستحب ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. یہ شفیق خلاق کر کے ہیں یا خالق ہیں, خلاق نا, یہ انہوں نے سوشل میڈیا پر سوال کیا ہے کہ ایک جگہ خواجہ غریب نواز رحمتہ اللہ تعالی علیہ کی ہر ماہ چھٹی شریف منائی جاتی ہے, ہم ہر ماہ وہاں جاتے ہیں, کیا یہ جانا درست؟ اگر اس میں سب کام جائز ہوتے ہوں تو ظاہر درست, چھٹی شریف ہے بابا, غریب نواز کی نیاز ہے. الحمدللہ ختم خواجگان پڑھتے ہیں تو لوگ, اچھی چیز. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر چیز جائز ہو تو اس میں ناجائز ہونے کا کیا ہوتا ہے؟ جائز تو کیوں نہیں ہو سکتا, نہ محرم مرد نہ محرم عورتیں مل کے بیٹھ جائیں تو ناجائز ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یا وہاں مطلب جمع ہو کر غلط کلام پڑھیں, غیر شرعی کلام پڑھیں, یا من گھڑت روایتیں اور حکایتیں بیان کرے کوئی مطلب بیٹھ کر, تو یہ ناجائز ہو جائے گا. چھٹی کے نام پر کرے یا گیارہویں کے نام پر کرے یا بارہویں کے نام پر کرے, جو بھی ہو شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. دیٹس آل. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. فراز نواز فراز اتاری ہیں, صبح صادق سے 15 منٹ پہلے آنکھ میں ڈراپ ڈالے اور پھر آدھے گھنٹے بعد حلق میں مزہ محسوس ہوا, اللہ, تو روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ سوال ہے, سوال ہے ویسے, ہاں سوال ہے, سوچ میں ڈالنے والا سوال ہے. ماشاء اللہ, دیکھتے ہیں دیکھو باہر شریعت میں کچھ مل جائے تو. اچھا, اب یہ عبد الخلیل ہیں باب المدینہ کراچی سے, کہتے ہیں اگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں ہمیں ساحری کا آخری وقت معلوم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بتانے والا ہے, تو روزہ کیسے رکھا جائے گا؟ یہ فرض ہے کہ بندے کو پتا ہو, نمازوں کے اوقات پتا ہونا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, یعنی کہ کب کس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے. یہ تو آج کل تو بس, اب تو خیر نظام الاوقات اپنے پاس ہیں تو موبائل فون میں آپ وہ جو 27 لاکھ سے شاید زائد اوقات کا تو ہے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے وہ حاصل کر کے اپنے موبائل فون میں وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں, اس کو بولتے ہیں. ڈاؤن لوڈ تو ٹھیک کر لینا چاہیے, لیکن اب یہ جیسا کہہ رہے ہیں اگر یہ اسی جگہ پر ہے وہاں اگر نیٹ بھی نہیں مل رہا تو یہ پھر یہ بےچارے یہ ڈاؤن لوڈ کریں گے کیسے؟ تو اس میں اگر وہ ماہ رمضان مبارک یہ فرض روزوں کا آدمی کو علم تو ہے کہ اگر میں کہیں جا رہا ہوں تو مجھے سحری کا وقت یا مجھے پڑے گا, تو پھر وہ معلومات اپنی لے کے جائے. فلیٹوں کو بھی تو معلومات ساری رکھتے ہیں دنیا بھر کے لوگ, رکھنے والے, ٹرینوں کی معلومات ہوتی ہے, بسوں کی معلومات ہوتی ہے. اندھیرے میں میں نے کہا جیسے ابھی یہ اندھیرا ہے تو یہ صبح صادق انڈر شوٹنگ نہیں ہے اس وقت, تو بہت جلدی آدمی سحری کر لے, سحری کر لے, یہی کر سکتا ہے احتیاطاً. جب کوئی اور صورت نہیں ہے پتا چلنے کی تو دن کے وقت تو ایسا تو نہیں ہوتا کہ گھوپ اندھیرا ہو, اور جہاں گھوپ اندھیرے ہوتے ہیں پھر وہاں دوسرا نظام چلے گا, دوسرے احکام ہوں گے اس کے لیے. یہ غیر مسلموں کے ملک میں رہتے ہیں اور اسٹور والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس حلال گوشت ہے کہ ہم لے سکتے ہیں, کہ وہ اسٹور والے کی بات مان لیں اور لے لیں, ہے غیر مسلموں کا ملک؟ غیر مسلموں کا ملک اور جس سے لیا مثلا وہ مسلمان ہے اور وہ حلال کہتا ہے, تو اس صورت میں حلال تسلیم کرنا اب اس دور میں ہے, مسائل تو اس کے بہت ہیں اس دور میں, ہے تسلیم کرنا اس کو حلال ہے دشوار. اب مشینی ذبیحہ چل رہا ہے, مشین سے کاٹتے ہیں. اب مشینی ذبیحہ ہمارے علماء کرام اس کو حرام کہتے ہیں کہ حلال نہیں ہوگا, مشین سے کٹ رہا ہے. واقعی یعنی کہ مسلمان بھی ایسا کر رہے ہیں, بڑا نازک دور ہے. تو اپنی مرغی لے بندہ خود ذبح کرے ایسے ملک میں, اور یا یہ کرے کہ اپنے بکرا لے لیا مل جل کر, یا اپنا بعض اوقات فیملی بڑی ہوتی ہے کاٹ کر اپنے فریج میں بھر لیا, یہ ہو سکتا ہے. بلکہ اسلامی ملکوں میں بھی اب بعض جگہ بری حالت ہے, مشینی ذبیحہ بھی چل پڑا ہے. اللہ تعالی رحم کرے. اب مزید تفصیلات بولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے مجھے. اب کسی بھی مقدس اور پاک جگہ جائیں, اب گوشت میں احتیاط کریں. العاقل و تکفیر اشارہ تو عقل مندار اشارہ کافی ہے. یہ اسلامی بہن کا سوال ہے کہ میرا نکاح 2 سال پہلے ہوا تھا, نکاح کے وقت میں نے تجدید ایمان ہی نہیں کیا تھا. اب مجھے وسوسہ آ رہا ہے کہ زندگی میں مجھ سے کفریات کلمہ ضرور نکلے ہوں گے, تو کیا میرا نکاح ہو گیا یا نہیں؟ 2 سال ہو گئے. وہم اور وسوسے سے ایمان نہیں جاتا, نہ نکاح پر کوئی اثر پڑتا ہے اس سے. تو ویسے بھی نکاح سے پہلے کوئی تجدید ایمان ضروری تو نہیں ہے, نہ کہیں کوئی کراتے ہیں, یا ہمارے یہاں اسلام بھائی کرواتے ہیں. ویسے عام دنیا میں اس کا رواج بھی نہیں ہے. کوئی 5 کلمے شاید کہیں پہلے وہ بھی پڑھاتے تھے, اب تو یہ بھی شاید 6 کلمے پڑھاتے تھے. یہ بھی پڑھانا دولہے کو شرمندہ کرنے والی بات ہے. قاضی بھی پھنس جاتا ہوگا, اس کو بھی نہیں آتے ہوں گے. اگر قاضی ہو کے بول دے گے مولانا 6 کلمے پڑھا دو, قاضی زیادہ زیادہ ٹکرے مار کے 4th کلمے پر میرا گلا ہتھیار ڈال دے گا. یہ زیادہ مشہور ہے 4 کلمے. تھوڑا بھرم والا ہوگا تو بول دے گا اس کی کوئی حاجت نہیں ہے. حقیقت ہے نا, بھرم رکھنا بھی چاہیے یار, ورنہ غیبت کا دروازہ کھلے گا. ہم کو کچھ نہ معلوم ہو, قاضی صاحب کو معلوم نہیں تو قاضی صاحب بےچارے پھنسے. تو یہ کوئی شرط تو نہیں ہے 6 کلمے آنا, نہ اس سے کوئی ایمان میں فرق پڑے گا. پھر یہ کہ یہ 6 کلمے جو ہیں, پھر یہ وہی بات ہوگی کہ کس بخاری کی کس حدیث سے ثابت ہیں یا کس حدیث شریف سے ثابت ہیں. تو یہ عوام یا بہرحال علماء نے اس کو مرتب کیا, اچھی بات ہے, اچھے اس میں الفاظ ہیں. اس کا یاد کرنا یہ بھی سعادت کی بات ہے, لیکن اس کو واجب یا ضروری نہ سمجھے. اور جس کو نہیں آتا یہ تو کوئی گناہگار نہیں ہے. یہ اس پر اگر ہم تنقید کریں گے, برا بلا بولیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. شریعت نے جب برا نہیں کہا, ہم کون ہوتے کسی کو برا کہنے والے؟ تو اس لیے وہ ایسے رواج بھی رسکی ہوتے ہیں. توبہ کروانا بھی, توبہ تجدید ہم کرواتے ہیں, تجدید ایمان ہم لوگوں کو تجربہ ہے. عام قاضی یہ بھی نہیں کروا سکے گا, تجدید ایمان بھی گھبرا جائے گا. اگر ایک دم سے اس کو کہہ دیا نا کہ آپ ذرا توبہ اور تجدید ایمان کروا دیجئے, تو یہ ہو سکتا ہے وہ بےچارہ گلاٹی کھا جائے, پھر قوم اس کے بارے میں بڑبڑ کر کے اپنی آخرت داؤ پہ لگائے. تو جو طریقہ رائج ہو نا مسلمانوں میں, اور اس میں کوئی شرعی کمزوری نہ ہو نا, تو اس کو چلاتے رہنا چاہیے. جدت جو ہے نا بعض اوقات شدت کا روپ دھارتی ہے, اور کبھی کبھی گناہوں کے غار میں دھکیل دیتی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عیدی مانگنا کیسا؟ مطلب اکثر لوگ کہتے ہیں آپ نے عیدی نہیں دی یا کم دی, اب کیا کریں؟ دیکھو عیدی جس سے مانگنے کا ایک اپنائیت ہوتی ہے, ماں باپ سے مانگتے ہیں, ماموں سے مانگتے ہیں, چاچو سے مانگتے ہیں, تو اس میں تو کوئی حرج ہی نہیں ہے عیدی مانگنے میں. یہ جو مانگتے ہیں طرح طرح کے لوگ, یہ بنگی بھی مانگیں گے اور چپڑا سے بھی مانگتے ہیں اور ڈاکیے بھی مانگتے ہیں. اب ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑتا ہے. اگر ڈاکیے کو نہیں دیں گے یہ ہمارے لیٹر غائب کر سکتا ہے. تو اس لیے اس مصیبت سے بچنے کے لیے اب اس کو دو. اب بنگی کو نہیں دیں گے تو یہ کچرا نہیں اٹھائے گا, آئندہ گڑبڑ کرے گا, آدھا کچرا گرا دے گا. تو اس طرح کے جو یہ مانگتے ہیں نا, تو ان کو اگر ان کے شر سے بچنے کے لیے دینا پڑا, عیدی نہیں ہے یہ رشوت ہے. ان کو مانگنا اس طرح نہیں چاہیے. بغیر مانگے کسی نے دینا نہیں ہے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ مانگنا نہیں چاہیے, یا دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں آپ کو؟ ہاں امام ہے خطیب ہے ان کو لوگ دیتے ہیں بخوشی دیتے ہیں، اور یہ علماء مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کو عید دی دو، ہم نے کبھی نہیں دیکھا، میں نے میری زندگی گزر گئی میں کسی عالم کو نہیں دیکھا، امام اور خطیب کو نہیں دیکھا، میں نے کتنا تو عرصہ امامتیں کی ہیں الحمدللہ، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ کسی امام کے بارے میں شکایت ہوئی کہ یہ بولتا مجھے عید دی دو، نہیں، یہ اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ مانگتے ہیں، یہ مانگنا نہیں ہے، خود بخود دے ٹھیک ہے نہیں ورنہ نہیں، ہاں بچے ماں باپ سے بے شک مانگے، عید کے دن نہیں مانگیں تو کب مانگیں گے؟ آج کل روڈوں ماں باپ کو بھی غصہ نہیں کرنا ہے، دل بڑا رکھنا ہے، بچے کی دل جوئی کرنی ہے، ٹھیک ہے، آج کل روڈوں پر بھی بڑا مطلب یہ معاملہ ہوتا ہوگا، کوئی پکڑنے والا پولیس والا پکڑتا ہوگا، لائسنس دکھا دیا، کاغذ دکھا دیا، اچھا چلو چلو کچھ عیدی ویدی دو دو بچوں کے لیے، اب کاغذ بھی پورے ہیں وہ بھی پورا ہے سب پورا ہے، اب وہ جانے کی باری آ گئی ہے پھر بھی بولے گا عیدی، اس کا مانگنا یہ بیجا سوال ہے اور یہ حقدار نہیں ہے، تو سوال کرنا اس کا یہ گناہگار ہے، اس کو دینا بھی نہیں چاہیے، جائز نہیں ہے جبکہ پتا ہے کہ حقدار نہیں ہے، اور اب یہ کہ چونکہ اس کے ڈاکیومینٹس پورے ہیں اور اب اس کو خطرہ اگر نہیں ہے تو نکل جائے، ہاں اگر اس کو خطرہ ہے کہ یہ نقصان پہنچائے گا کھوٹے کھوٹا چالان کر دے گا جی، تو اگر یہ دیتا ہے تو اب یہ اس کے حق میں ہے تو رشوت، رشوت یہ اس کے حق میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس کا یہ مالک بھی نہیں بنے گا، دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، جبکہ شر سے بچنے کے لیے یہ دے رہا ہے۔ ایک اور مسئلہ ہوا ہے بابا، یہ کہتے ہیں امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، جماعت شروع ہوئی، نیت سب نے باندھ لی، اب امام صاحب ایک دم مسلح سے پلٹے، یہ کہتے ہوئے کہ سب نمازیں توڑ دو، شاید امام صاحب کا وضو نہیں رہا ہوگا، کوئی کہاں دیکھ رہا ہے، کوئی کہاں دیکھ رہا ہے، کسی نے توڑی کسی نے نہیں، کوئی بیٹھا ہے کوئی کیسے کوئی کیسے، کچھ دیر کے بعد امام صاحب تازہ وضو کر کے تشریف لائے، اقامت ہوئی، امام صاحب نے دوبارہ نماز کی نیت باندھی، جماعت کروا دی، اور جو ہونا تھا مسجد میں ہوا ہوا، تو اس معاملے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ خلیفہ کرنے کے وہ تو مسائل ہیں، لیکن اس دور میں ہاں واجب بھی نہیں ہے، ہم مشکل ترین کام ہے، امام نے جو کچھ کیا کہ واقعی بےچارے کا وضو ٹوٹ گیا تو اس نے اس کے اوپر تو فرض تھا کہ ایسا کہ وہ نماز نہ پڑھاتا آگے، وضو کرتا ہو اس کے طریقے ہیں دوران نماز، لیکن یہ مشکل ہے، اور بہتر بھی یہی ہے، اور آج کل تو ہے بھی دور بھی ایسا ہے کہ یوں بھی کرے تو امام کہیں کا نہ رہے، اگر عمل کرے نا حکم شریعت پر تو لوگ حکم شریعت کا انکار کریں گے، یہ بھی خطرات ہیں، تو بہرحال تو امام نے تو غلط نہیں کیا جو سوال کیا گیا، اس کے مطابق عوام نے جو کیا وہ غلط کیا، عوام کو یہ مسجد میں ایک تو شور کرنا یہ گناہ کا کام، کہ حدیث پاک میں صاف ارشاد ہے کہ مسجد کو شور سے بچاؤ، اس میں شور لکھا نہیں ہے سوال میں، لیکن ایسا لگتا ہے شور ہی ہوتا ہے، ایسے موقع پر کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ کڑ، یہ ہر ایک اپنی اپنی اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور بابا مجھے لے کر آ رہا ہے، اگر امام صاحب نے نماز پوری کر دی نا تو ایک تعداد انتظار کرتی ہو کہ چلو امام صاحب سے ملیں گے، اور اس کے بعد امام صاحب کو پوچھیں گے امام صاحب خیریت کیا ہوا تھا، اب وہ امام صاحب نے بتانا یہ ہوا تھا، اچھا اچھا اچھا، یہ بھی بےچارے امام صاحب کے لیے تو آزمائش نا، بہرحال یہ کہ ہے تو آزمائش امام کو، مطلب اب بعد امام بھی رہے نا، امام امام ہوتے ہیں بس، پوری تفصیل بتاتے ہوں گے، ہر تفصیل بتانے کی نہیں ہوتی، انہیں کہ وضو ٹوٹتا ہے ایک ایسا کہ جس کو پتا نہیں چلتا، لیکن وہ عمل جو ہے نا جو ٹوٹنے کا ہو جاتا ہے آدمی کا، ویسے ہی اس کو جو باہیا ہوگا نا وہ شرمائے گا، تذکرہ نہیں کرے گا، اور اس کو پھر یہ اگلوانا نہیں چاہیے، امام اتنا بول دے کہ میرے کو وضو کی ضرورت پڑ گئی تھی، یا میرا وضو نہیں تھا اس لیے میں، یا وضو ٹوٹ گیا تو یہ کہہ دے تو حرج نہیں ہے، چلا گیا کیسے ٹوٹا، یہ سائل ایسا نہ کہے، بے باک قسم کے جو لوگوں میں ان کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں آفی صاحب کہ یہ ایسے ایسے مطلب کہ امام صاحب کی پھر وہ تحقیر و توہین آمیز مذاق میں اے مغرب کے بعد امام صاحب کو کیا ضرورت ہے ڈٹ کر کھانے کی اور اس طرح کی غیبتوں میں پڑیں گے اسی بیچارے کے اوپر باتیں کریں گے پھر ہنسنے سے چلے جائیں گے پھر عشاء میں بھی اسی امام کے پیچھے دوڑتے دوڑتے آئیں گے اور امام صاحب جماعت امام صاحب جماعت ارے جس کے پیچھے نمازیں پڑھنی ہیں اس کی عزت کرنا سیکھو اس کی سے محبت کرنا سیکھو ماشاء اللہ اللہ ہمیں ہر عاشق رسول امام کی عزت کرنا نصیب کرے صلو علی الحبیب محمد عالمی مدنی مرکز میں الحمدللہ کثیر تعداد میں ہمارے بیرون ملک کے بھی اسلام بھائی حاضر ہوئے ہیں کویت سے آئے ہوئے کہ اسلام بھائی امیر علیہ سنت سے سوال کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بپا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ محمد نعیم عطاری بغدادی قبیلہ کویت بابا آپ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ہم اپنا فطرہ کس حساب سے دیں گے اور فیملی بھی ہماری وہاں پہ ہے آپ ایک ماہ کے ماہ رمضان کے اعتکاف پورے کے لیے جی جی ماشاءاللہ اب دیکھتا رہتا ہوں آپ کو ماشاءاللہ اب یہاں ہیں تو یہاں کی کرنسی سے دیں گے آپ جہاں ہیں پاکستان میں ابھی تو پاکستان کی کرنسی سے جو حساب بنتا ہے وہ اس کے مطابق آپ فطرہ ادا کریں گے اپنا اور آپ کے نابالغ باتوں میں لگ گئے فارغ ہو گئے تو میں مسئلہ پورا عرض کروں ادھر متوجہ ہوں جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کے اور آپ پر اگر فطرہ واجب ہے شرائط آپ اس کے یعنی کہ ہیں مطلب شرائط پائے جا رہے تو پھر آپ کے نابالغ بچوں کا بھی آپ ہی کو ادا کرنا ہوگا تو اس کے حساب سے آپ یہاں کا یہاں کی کرنسی سے دے دیں بچوں کی امی پر بھی اگر واجب ہے تو یہ وہاں کی کرنسی سے ادا کرے گی اچھا اگر یہ بچوں کی امی کا بھی فطرہ ادا کرنا چاہیں وہاں کی کرنسی کے مطابق بھلے یہاں دے دیں اس کو اس سے اجازت لے لیجیے نا یا ہر بار دیتے ہیں یہ انڈرسٹوڈ ہے تو اجازت کی حاجت نہیں ورنہ اجازت کی ضرورت ہوگی کہ میں تمہارا یہاں ادا کر دیتا ہوں تو وہاں کی کرنسی کے مطابق بھلے آپ یہاں پاکستان میں ادا کریں بلکہ جو بھی باہر ملک سے آئے نا یہ اگر چاہیں تو مطلب یہ ان کے پاس ہوتے ہیں جن کے پاس مطلب گنجائش ہوتی ہے جب تو ہوائی جہاز کا اور یہ خرچہ کر کے یہاں پہنچے تو تھوڑا 1600 والا دینا ہم کو اگر ہمیں دو تو یا کسی بھی غریب کو دو 1600 والا فطرہ ماشاءاللہ لبیک کا نعرہ لگا رہے ہیں بیرون ملک والے اسلام ماشاءاللہ پاکستان والوں کو بھی اجازت ہے باول مدینہ والوں کو بھی اجازت ہے 1600 والا میں نے بھی کہا تھا میں بھی انشاءاللہ 1600 کا فطرہ دوں گا انشاءاللہ ہم بھی دیں گے میرے بیٹے نے کہا تھا میں تمہاری طرف سے دوں گا اپنا بھی کہا اور میرا بھی کہا کہ وہ دوں گا 1600 روپے جتنا شہد ڈالیں گے میٹھا ہوا ہے پاپا ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی نے آج میسج بھیجا تھا کہ مدینہ شریف میں جب وہ ترغیب دلائی تو اجوا کھجور کے حساب سے اسلام میں نے جو ہے وہ فطرہ جمع کرایا ہے سبحان اللہ تو وہ تو بڑی رقم بنی بڑی رقم تقریباً شاید 250 ریال ہے 250 ریال کلو 250 ریال 250 ریال شاید کلو ہے ہاں تو وہ 500 تک پہنچ جائے گا 500 سے تھوڑا کم ہو جائے گا نہیں نہیں 250 ریال فی فطرہ انہوں نے جمع کرایا تھا اچھا فی فطرہ 250 ریال جی جی اچھا وہ جتنا ہدیہ ہو اس کا کھجوروں کا ماشاءاللہ یہ ہے نا بیپاری ماشاءاللہ نہیں اچھا ہے نیک کاموں میں اگر عقل استعمال کرے تو یہ اس کو سیاست اور یہ چالاکی کے الفاظ نہ کہیں تقریباً میرا خیال ہے شاید 7000 کے آس پاس بنے گا فطرہ پاکستانی 250 ریال کے آس پاس کتنا بنے گا 7000 کے آس پاس ماشاءاللہ پاکستانی پھر بھی کم ہے یار رائے خدا میں جتنا دے کم ہے یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ابھی ان دنوں میں 250 ریال کا کمرہ بھی نہیں مل رہا ایک رات کا کے لیے مکہ شریف اور مدینہ شریف میں 250 ریال کا ایک رات کے لیے کمرہ بھی نہیں ہے. تو اب یہ فطرہ دینا ہے 250 ریال میں, ان دنوں نہیں ہے بابا 250 ریال میں. ہاں ہو سکتا ہے. یہ فیضان عید الفطر, یہ رمضان شریف کا جو فیضان رمضان, جو نئی فیضان رمضان آئی ہے, پیج نمبر 314 پر مدنی پھول نمبر 4, مالک کے نصاب مرد پر اپنی طرف سے, اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے, اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے, چاہے وہ پاگل اولاد بالغ ہی کیوں نہ ہو, تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے. ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے فطرہ ادا کر دے. فطرے کے تعلق سے ایک سوال ہے. میرے سوال ہے کہ جو گھر میں جانور وغیرہ رکھتے ہیں پالتے ہیں, کیا اس کا بھی صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے؟ جانور پر صدقہ فطر واجب نہیں ہے, نہ آپ پر ان کا صدقہ فطر دینا واجب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اہل عرب کے کچھ تاثرات ہیں اس میں اردو, ان کا خلاصہ جو ہے ان کی بات کا اردو میں پٹی میں آپ کو نظر آئے گا. انا مطهر عبد الواحد داني محسن السناني من اليمن, العمل محامي. اهنئ ابتداء الشيخ محمد الياس العطار بمناسبه ميلاده في هذه الايام المباركه. اسال الله ان يحفظ هذا الشيخ ويبارك في جهوده في خدمه الدعوه الاسلاميه. سيدي الشيخ محمد الياس العطار القادري حفظه الله تعالى, أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمدكم بكامل الصحة والعافية, وأن يديمكم علما شامخا على مركز الدعوة الإسلامية, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الصحة والعافية. اسم محمد محمد القصير من سوريا من مدينة حلب. أقول له جعلك الله عز وجل إبراسا لهذه الأمة المحمدية صلى الله تعالى. میں ارشاد محمد اطاری سینئر خان سے بات کر رہا ہوں. میں حجام کا کام کرتا ہوں اور میں نے شیو کرنی ختم کر دی ہے اور کٹنگ اور داڑھی سنت کے مطابق بناتا ہوں. ہمارے حق میں دعا فرمائیں. ماشاءاللہ بہت خوب, آپ نے شیو بنانا ختم کر دیا اور ایک مٹھی سے گھٹانا یہ بھی لگتا ہے آپ نے ختم کیا, کیونکہ آپ نے بتایا کہ میں اب وہ سنت کے مطابق جو داڑھی ہے وہی بناتا ہوں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ اور آپ کو برکت دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. میرا نام محمد طاریا ہے, میں راکو سے بات کر رہی ہوں. سارے مرشدی آپ کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے, سجدہ تلاوت کے لیے با وضو ہونا ضروری ہے؟ اس بارے میں کوئی مدنی پھول اشارہ سماج دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سجدہ تلاوت کے لیے با وضو ہونا ضروری ہے؟ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض مرتبہ خریداری کرتے ہوئے ایک دکان پر جاتے ہیں اور ان سے باوتا ہوتا ہے, بات بن نہیں رہی ہوتی, ہم دوسری جگہ چلے جاتے ہیں خریداری کرنے کے لیے. مارکیٹ گھومتے ہیں تو اس دکان کے مطابق دوسرا کو ریٹ اچھا نظر نہیں آتا, اب دوبارہ اس دکان پہ جاتے ہوئے تھوڑا سا وہ بھاری پڑتا ہے, تو آپ کیسے اس دکان پہ جائیں اور کس انداز اور بات چیت کر کے اپنا سودا لے لیں؟ وہ دکاندار بھی پھر تھوڑا جو مسکرانے کا اس کا بھی انداز ہوتا ہے نا. اب اس میں بس وہ جھوٹ بولنے کا اندیشہ ہوتا ہے, کچھ نہ کچھ ایسے مطلب آٹی مار کے وہاں سے لے, شرمندہ تو ہوتا ہے نا کہ میں تو کہیں نہیں گیا تھا. بس وہ آپ دے دو یار, بس میں تو ذرا وہ دوست کے پاس رک گیا تھا, چائے پینے چلا گیا تھا, خدا جانے کیا کیا بول سکتا ہے, کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے, چپ چاپ مطلب چلا جائے اور اپنی مطلوبہ چیز کیا آپ مجھے دے دو. بازو کا پتا ہی نہیں کہ ہر جگہ مطلب میں گھوم کے اب آیا ہوں آپ کے پاس. اب مطلب میں گیا تھا مگر آپ کے بس وہ اخلاق جو تھے نا وہ بس مجھے لے آئے, آپ مسکرا کر بات کر رہے تھے نا, اب دیکھو دیکھو میں دوبارہ آیا ہوں. تھوڑا بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ادھر بھی مزید جھوٹ بولتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے نا بعض جو ہے نا وہ دیگر سے ہمیں جو ہے نا وہ تھوڑا سا ریٹ جو ہے وہ کم ملا, تو ہم نے کہا چلو آپ کے پاس ہی آ جائیں, کہہ رہا ہوں پہلی بار آپ کے پاس ہی آئے تھے تو چلو آپ سے ہی لے لیں یہ چیز. ورل جھوٹ جو بھی کہے گا تو گناہگار ہوگا, چپ چاپ لے لے شرافت سے, اور بیپاری مذاق نہیں اڑائے گا, نہ وہ اڑائے گا تو یہ غصے میں چلا جائے گا یا آئندہ پھر نہیں آئے گا, تو بیپاری تو اس کو مطلب انہیں ویلکم ہی کرے گا اگر کامیاب بیپاری ہے, تنز کرے گا تو نقصان دے ہوگا, نقصان میں رہے گا یہ الگ بات ہے. گاہک شرمائے گا تو کچھ جھوٹ وغیرہ بول دے, اس کو بولنا نہیں چاہیے. اللہ محفوظ رکھے. آزمائش ہے. ابا یہ واصف رضا ہیں, کہتے ہیں کہ اگر کمر میں درد کی وجہ سے جو رکوع اور سجود کی جو تسبیحات ہیں وہ اگر ہم نے کم پڑھی تو کیا؟ اب اگر جیسے کہ رکوع میں تین مرتبہ مستحب ہے, کم از کم تین مرتبہ, تین پانچ آسو سوری سنت الموقع تھا, اب مکرو تنزیح ہے ایک بار کرنا یہ لکھا ہے تو مکرو تنزیح ہی مکرو تنزیح لکھا ہے باہر شریعت میں, ایک ایک بار کرنا رکو کی تسبیحات جو مجھے یاد ہے تو کنفرم کر لیجیے. اب اگر واقعی کوئی تکلیف ہے کمر میں اب رک نہیں سکتا زیادہ, تو ایک بار اگر تسبیح کر لیتا ہے تو یہ اس کا عذر تو مقبول ہے, جبکہ تکلیف ہو رہی ہے اس کو تو کیا کرے بےچارا, واقعی تکلیف ہے تو بھلے ایک ایک بار کر لے. کیا مرحومین کا فطرہ ادا کر سکتے ہیں؟ مرحومین پر فطرہ واجب نہیں ہے, ہاں اگر پچھلے واجب اس کے بقایا ہیں اور اس نے وصیت کی ہے تب تو اس کے مال میں سے, اگر اس نے بلکہ وصیت کرنا ہوگا, اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جس نے فطرہ ادا نہیں کیا واجب ہونے کے باوجود اور اب وہ مرنے پڑا ہے تو یہ وصیت کر دے کہ میرے مال سے فطرہ ادا کر دیا جائے. اچھا اگر کوئی اس کے مال سے فطرہ ادا کر دے, اولاد کر دے یا کوئی بھی کر دے میت کی طرف سے, وصیت نہیں کی تو یہ اس کی طرف سے ایک نفلی عمل ہوگا. جی واجب اس کا بیچارے گھر رہے گا, اس پر امید کی جا سکتی ہے اللہ کی رحمت سے امید کرے. یہ روزے کا جو کفارہ ہم جو بیان کرتے ہیں 60 مسکینوں والا یا پے در پے 60 روزوں والا, کہ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا طریقہ ہے کہ روزے کا کفارہ ادا کیا جا سکے؟ پہلا تو کہ غلام آزاد کرے. جی ہاں اب یہ دور نہیں ہے, کیونکہ اس میں یہ نہیں ہے کہ آپشن دیے ہوئے ہیں کہ جس پر ہاتھ رکھے, یہ ترتیب ہے اس کی کہ یا تو غلام آزاد کرے, یہ نہیں کر سکتا. سات مسکینوں کو کپڑے پہنائے, دیکھ لو یہ کھانا کھلائے, کپڑے پہنانے کا شاید ہے نکال لیتے ہیں بھول چوک نہ ہو جائے, کھانا کھلانا تو ہے. سوال میں آیا سوٹ کا, کپڑے تو اس میں قسم کے کفارے. اچھا اچھا پھر بھی نکال لیتے ہیں تو ترتیب میں کوئی غلطی نہ ہو جائے, آپشن نہیں ہے, یہ بولتا ہوں ترتیب ہے. ہاں مگر یا یہ کرے یا یہ کرے یوں نہیں ہے. نہیں مطلب کچھ سوال ہے کہ یہ جو بھی آپ کفارہ بیان کیا گیا ہے, پہلا کفارہ تو یہی غلام آزاد کرنا, اگر اس پر قدرت نہیں تو پھر پے در پے 60 روزے رکھنا ہے, اس پر بھی اگر کسی کی واقعی قدرت نہیں ہے جہاں شریعت اجازت دیتی ہے تو اب یہ 60 مسکینوں کو دو وقت کا کھانا کھلانا یا ایک ایک صدقہ فطر ان کو دے دینا, باقی اب اس کے آگے آپشن نہیں ہے. وہ آپشن صرف نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ جس میں آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تھی. ہاں وہ تو وہ مالک الاحکام ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس پر جو چاہیں حلال کر دیں جو چاہیں حرام فرما دیں, اللہ تعالی نے وسیع اختیارات عطا فرمائے. کل جی تو میری اپنے خزانوں کی خدا نے, کل جی تو میری اپنے خزانوں کی خدا نے, محبوب کی مختار نیا خوب کیا مالک کو مختار بنایا, محبوب کیا بنایا بنایا محبوب

کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے میرے آقا کب تر ہے کس پر ماتھے کس جاتے ہیں سرداروں کے تاجدار پھرتے گئے لکھاور تھاور تھیس نے ان کے نبی رمی نیپال سے آئے ہوئے اسلام بھائی کافی دیر سے رو رہے ہیں اور یہ آپ سے کچھ سوال بھی کرنا چاہ رہے ہیں. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عبدالرحمان تاری نیپال سے پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. بابا بابا آپ کے بارے میں سوال ہے, جو غریب ہوتا ہے اور اس کا مدینہ کے جانے کے لیے اسباب نہیں ہوتا, بابا اس کا مدینہ کس طرح جائیں گے؟ ماشاءاللہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے. ماشاءاللہ یہ عبدالرحیم اتاری نیپالی کے لیے ایک عیسائی بھائی کا پیغام آ چکا ہے کہ اس کو مدینے بھیج دو. ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو, اللہ کرے کہ آپ زندہ سلامت سچ مچ مدینہ پاک حاضر ہو جائیں. بابا ہدایت کے اللہ ان کو بھی ہدایت دے. صلو علی الحبیب. باپا جان میں باب المدینہ کراچی سے ہیرا عرض کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ لیڈیز جو رمضان میں کپڑے بنواتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر انہیں رمضان میں پہنیں گے تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا, تو کیا یہ بات سچ ہے؟ اگر ہم کپڑے رمضان میں پہنے تو اس کا حساب نہیں لیا جائے گا چاہے وہ کتنی مہنگے ہوں. جزاک اللہ خیر. کپڑوں کے بارے میں تو کچھ پڑھا نہیں ہے میں نے کہ رمضان شریف کے لباس کا حساب نہیں ہوگا. البتہ سحری اور افطار میں جو کھانا ہے اس کے تعلق سے مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھا ہے کہ حساب نہیں ہوگا, بلکہ شاید مطلقاً لکھا ہے کہ رمضان کے کھانے کا حساب نہیں ہوگا. اب اندر اسٹوڈے کے رات میں کھائے گا روزہ مطلقاً لکھا ہے, دیکھ لیں الفاظ کیا لکھے ہیں, دیکھ لیتے ہیں. کپڑے کا تو نہیں پڑا میں نے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور عجیب سوال آیا ہے اسلامی بہن کی طرف سے ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں جس عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہو وہ شیطان کی بیوی ہوتی ہے, کیا یہ سچ ہے؟ ایسا کچھ تو نہیں ہے. البتہ جو عورت بے پردگی کرتی ہے اور غیر محرم کے سامنے سر کے بال کھول دیتی ہے تو گناہگار ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے, سر چھپانا چاہیے اور دوپٹہ ایسا ہو کہ جس سے بال کی رنگت بھی نظر نہ آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا, کیا میرے بھائی کا رشتہ ان کی بیٹی سے ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ہو سکتا ہے. وجہ اس کی ہے کہ ان کے بھائی نے خالہ کا دودھ نہیں پیا. بہت سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں جنہوں نے پیا ہے وہ آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں پینے والے حرام ہوں. اب ان کا جنہوں نے پیا ہے یہ خالہ کی کسی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتے. ان کے بھائی نے نہیں پیا اس لیے وہ کر سکتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. بابا جان میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر کوئی شخص باہر سے آئے, آگے ترابی کی نماز ہوتی ہو, اس شخص کو نہیں معلوم ہے کہ یہ عشاء کی نماز ہو رہی ہے, وہ آ کے ترابی میں شروع کر لیتا ہے, وہ عشاء کی نماز کیا اس کی ہو جائے گی؟ وہ دو رکعت ترابی پڑھتا ہے, دو رکعت نماز کی لیتا ہے, کیا اس کا عشاء کا نماز ہو جائے گا؟ عشاء کے فرض جو ہے وہ تراوی والے کے پیچھے پڑی. جی یہ تراوی کی جماعت کو عشاء کی جماعت سمجھے, دو رکعتیں تراوی کے ساتھ اپنی انہوں نے پڑھ لی, اس کے بعد دو بعد میں اپنی مکمل کر لی, تو اس طرح ان کے فرض ہو جائیں گے؟ فرض تو نہیں ہوں گے سر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر کوئی شخص بعد نماز تراویح پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے اور پھر روزہ بند ہونے سے دو تین منٹ پہلے اٹھ کر صرف ایک گلاس پانی پی لیتا ہے اور سحری کی نیت کرتا ہے, تو اسے سحری کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ بالکل ملے گا, وہ سحری کی سنت جو ادا ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب. میرے سنت کے بارے میں میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے والد مرحوم جو تھے, ہم ان کا فطرہ ہر سال ادا کرتے ہیں نا, انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی تھی, نہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا پچھلا بقایا رہتا ہے یا نہیں رہتا, لیکن ہم دیتے ہیں, تو کیا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے, یا دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ اس کے بارے میں برائے مدینہ ہماری اصلاح فرما دیجیے. یہ صدقہ نفل ایصال ثواب کے لیے خیرات ہے قسم کی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمیر اتاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ عید الفطر کا جو فطرہ ہے اس میں آٹے کی مقدار کچھ 2 کلو کے قریب ہے اور کھجور کی مقدار اس کی ڈبل ہے. کھجور تو آج کل 200 روپے کلو ہے, تو اگر وہ 4 کلو بھی ہوئی تو 800 روپے اس کا فطرہ بنتا ہے, جبکہ عام طور پر اعلان 1600 روپے کیا جا رہا ہے. تو اس کی وضاحت فرما دیں کہ یہ 800 کی بجائے 1600 روپے کیوں. جزاک اللہ. سلو کھجور کی اقسام, پاکستان کی جو کھجور ہے جیسے پاکستان کے لیے یا 1600 باہر کے لیے نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا کہ مدینہ شریف میں عجوا کے حساب سے دیا گیا, تو پاکستان میں عجوا تو پیدا ہی نہیں ہوتی. تو یوں ایک محتاط اندازہ لگایا گیا کہ کھجور جو ہے نا یہ 200 کلو بھی ملتی ہے اور شاید 1600-1800 کی بھی ملتی ہے پاکستان میں کھجور. تو یہ ایک میڈیم حساب لگا کر یہ 1600 روپے کیے ہیں. اب بھی اگر واقعی کوئی 100 روپے والی کھجور کسی کو مل جاتی ہے اور وہ کھجور ہو اور وہ 4 کلو دے دیتا ہے وہ کھجور ہے یا اس کی رقم, تو اس کا فطرہ تو ادا ہو جائے گا. بھاؤ اس وقت کا دیکھنا ہوگا جبکہ وہ عید الفطر یعنی واجب جس وقت ہوتا ہے صدقہ فطر, عید الفطر کی صبح 7 کے وقت. اپنے طور پر معلوم کر کے یا کوئی کڑک لے کر 2 کلو دے دیتا ہے, مثلا 80 گرام زیادہ ہی جائے گا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو 2 کلو کڑک گیہوں یہ دے دیتا ہے تب بھی اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا. کرنسی شرط نہیں ہے اور قیمتی والے کی رقم دینا بھی شرط نہیں ہے. وہ گیہوں جو بھی دے وہ ہو کنک, اس کا نام کنک کو باجرہ نہ ہو اس کا نام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اب آج مجلس اصلاح برائے فنکار, یہ اسلام بھائی بھی اپنے کچھ مجلس کے تحت کچھ اسلام بھائی کو جمع کیا ہے, ایک اسلام بھائی اپنے کچھ تاثرات دے رہے ہیں. جی باپو. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں السلام علیکم و رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر اہل سنت کی جو 26ویں آئی ہے اس کی خوشی میں اور امیر اہل سنت کو تحفہ دینا چاہتا ہوں کہ میں اب جو میرے بال ہیں یہ میں کٹوا گا ہوں. ماشاءاللہ. ایک مٹھی داڑھی کی بھی نیت کی ہے انشاءاللہ, آپ دعا فرما دیجئے. ماشاءاللہ. توبہ بھی کر لیں جب تک منڈوائی گھٹائی اور زلفیں کندھوں سے نیچے رکھی اس کی بھی توبہ بھی کر لیں انشاءاللہ. حضور آئندہ ہمیشہ اس سے بچنا ہے. ماشاءاللہ انشاءاللہ. حضور میرے والد ہو میری والدہ کے لیے مغفرت کے لیے دعا فرما دیجیے. ان کی بھی مغفرت کرے, آپ کی بھی کرے, میری بھی کرے, ہم سبھی کی اللہ بے حساب مغفرت فرمائے. حضور یہ میں بال کس طریقے سے رکھوں سنت کے مطابق آپ مجھے بتا دیجیے. یہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے نا شاہ صاحب, یہ آپ کو ترکیب بتا دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی میرا نام عبید رضا عطاری ہے, میں ساؤتھ افریقہ جوہانسبرگ سے بات کر رہا ہوں, میں 6 سال کا ہوں. میرا بابا جانی سے یہ سوال ہے کہ میں نے رمضان کے روزے پورے رکھے ہیں, اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ بالکل ملے گا انشاءاللہ. چھوٹے بچوں کا بھی نیک عمل جو ہے نا وہ قبول ہوتا ہے ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ صدقہ فطر کی کیا مقدار ہے اور بچوں کا بھی لازم ہے, جواب ارشاد فرما دیجیے. ماشاءاللہ. صدقہ فطر 2 کلو میں سے 20 گرام کم, معاف کیجیے, 2 کلو میں سے 80 گرام کم گیہوں یا اس کی رقم, اور جو کھجور اور کشمش اگر دینا چاہیں تو یہ سب اس کی مقدار ڈبل یا اس کی رقم, اور اس پر ابھی تفصیلی کلام ہو چکا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ رمضان میں کھانے پینے کے تعلق سے جو سوال ہوا تھا وہ کپڑے کا ہوا تھا سوال, تو میں نے کہا تھا کپڑے کا تو پتہ نہیں, کھانے پینے کا. یہ فیضان رمضان پیج نمبر 29 پر تفسیر نعیمی جلد 2 سے لیے گئے مدنی پھولوں میں سے مدنی پھول نمبر 8, رمضان کے کھانے پینے کا حساب نہیں. اس کے ہلال لائن یعنی بریکٹ میں لکھا ہے یعنی سحر و افطار کے کھانے پینے کا. پھر اس پیج اسی کتاب کے پیج نمبر 108 پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 1, روزہ رکھنے کے لیے نہیں, نمبر 2 بیان کرنا ہے. ہاں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 2, 3 آدمی جتنا بھی کھا لیں ان سے کوئی حساب نہ ہوگا بشرطے کہ کھانا حلال ہو. نمبر 1, روزہ دار افطار کے وقت. نمبر 2, سحری کھانے والا. نمبر 3, مجاہد جو اللہ عز و جل کے راستے میں سرحد اسلام کی حفاظت کرے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. عبد المالک عرض کر رہا ہوں, جس بندے کے اوپر قرضہ ہو وہ فطرہ نہ دے سکتا ہے؟ اب قرضہ کم ہے اور شرائط پائے جا رہے ہیں, عید الفطر کے دن صبح صادق کے وقت اگر قرضہ ہے مگر وہ کم ہے اور قرضہ مائنس کرنے کے باوجود وہ صاحب نصاب رہتا ہے, شرائط پائے جا رہے ہیں, تو صدقہ فطر تو واجب ہوگا اس کا بھی اور اس کے نابالغ بچوں کا بھی. البتہ نابالغ بچوں کی اگر ان کی اپنی رقم ہے تو ان سے بھی ادا کر سکتا ہے, اگر اپنی طرف سے دے دے تب بھی ہو جائے گا. اس طرح پاگل اولاد, پاگل سے مراد وہ نہیں کہ جو بات بات ہم بول رہے پگلا پگلا, یہ نہیں. پاگل وہ ہوتا ہے کہ جس کو ہوش نہیں ہوتا, نہ بات کرنے کا ہوش ہے, بلا وجہ گالیاں نکالتا ہے, پتھرے مارتا ہے, تو یہ پاگل ہوتا ہے. تو ایسا اگر پاگل بچہ ہے بھلے وہ 100 سال کا ہے مثال کے طور پہ, کتنی بھی عمر ہو وہ ہے نابالغ کے ہی حکم میں, وہ نابالغ بھی نہ سمجھ نابالغ کے حکم میں ہی ہے. تو اس کے والد کا فطرہ, اس کے والد پر جو کہ جس پر فطرہ واجب ہے اس والد پر اپنی نابالغ اولاد اور پاگل اولاد کا فطرہ بھی واجب ہے. تو اگر ان کے مال ہیں تو ان کے مال میں سے دے دے, ورنہ پھر اپنے اس سے دینا ہوگا. اسی طرح بعض جو وہ ڈسیبل ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ پاؤں مفلوج ہوتے ہیں اور وہ ان کو گود میں اٹھا کر ہی پھرتے ہیں, ان کو بھی کوئی ہوش وغیرہ تو نہیں ہوتا؟ بعض اوقات ہوتا ہے, اگر وہ پاگل کے حکم ہے تو ٹھیک ہے, ان کا دماغ تو بہت کام کر رہا ہوتا ہے. یعنی ایک طرح سے ہے تو یہی کہ وہ کوئی دماغی موت کا حکم دیا جائے گا, کہہ چونکہ دماغ کام نہیں کرتا بعض کا. اگر دماغ کام نہیں کرتا اور پاگل کی شرط اگر پاگل کی تعریف میں آتا ہو تو پھر مجنون. تو مجنون, مجنون کا وہی ترجمہ پاگل ہے, مگر پاگل وہی مجنون کی تعریف وہی ہے جو میں نے بیان کی کہ بے سبب بلا وجہ گالیاں نکالتا ہے, پتھر مارتا ہے. پاگل پہچانا جاتا ہے, کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ اب حال مست ہوتا ہے, وہ کبھی روئے گا کبھی ہنسے گا کبھی کچھ کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جنید بات کر رہا ہوں مدینہ شریف سے. یہ جو ایک بندے سے کسی نے کہا کہ مسافر کو تراوی کی نماز معاف ہوتی ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا تراوی پڑھنی ضروری ہے؟ نہیں، تراوی معاف نہیں ہے، تراوی پڑھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ روا روی کا لکھا ہے سنت موقعہ، اس وقت باغم باغ. اب تو سفر یار گھر سے آسانی ہوتی ہے، ہوا گھر میں بتی چلی جاتی ہے، گرمیوں میں تڑپتے ہیں، ہوا جہاز میں سفر کریں تو ایسی چل رہا ہوتا ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ بھاگم بھاگ ہو نا، تو اس میں مطلب کبھی ایسی کہ ٹائم ہی نہیں ہے، ٹرین بھاگ جائیے، موقع ہی نہیں مل رہا، تو وہ الگ صورت ہے کہ وہ سنت موقع تھا اس وقت چھوڑ سکتا ہے. لیکن امن کی حالت میں اور کوئی ایسے مسائل نہیں ہے تو پھر وہ پڑھنا ہوگا. پاپا وہ سفر مدینہ کے لیے نام لے لیں چار. اچھا جن کے نام پکارے جائیں وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. محمد ہاشم ولد پیارو باب الاسلام سندھ. محمد ہاشم ولد پیارو ہالا. محمد ہاشم ولد پیارو ہالا. محمد بخش ولد محمد حسین. محمد بخش ولد محمد حسین. محمد بخش ولد محمد حسین. سید ریحان علی ولد سید شاکر علی باب المدینہ کراچی. سید ریحان علی ولد سید شاکر علی باب المدینہ. سید ریحان علی ولد سید شاکر علی باب المدینہ. سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ کراچی. سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ. سعود سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ کراچی. سعود اتاری ولد محمود خان باب المدینہ کراچی. صلو علی الحبیب. دو سوالات ایک ساتھ. میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں، محمد اعجاز میرے نام ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والوں کو قرآن پاک پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو وہ صحیح پڑھ نہیں سکتے، کافی عمر ہو گئی، تو انہوں نے کسی نے بتایا کہ خالی بسم اللہ پڑھتے رہیں، بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو پورا قرآن پاک جو آپ ایسے پڑھتے رہیں گے، ہر ایک سطر پہ آپ یہی پڑھتے رہیں گے تو ہر آیت پہ، تو آپ کو قرآن پاک کا ثواب ملے گا. یہ مسئلہ پوچھنا تھا. میرا نام محمد نوید اتاری، میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جانی، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ایک بندہ ایک اسلامی بھائی کو ملا ہے، تو اس نے بولا مولانا صاحب آپ نے قرآن اور حدیث آپ نے ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے یا نہیں؟ تو اسلامی بھائی نے آگے سے یہ جواب دیا، الحمدللہ الحمدللہ اس دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی وجہ سے اب میں انشاءاللہ قرآن پاک کو سیکھ رہا ہوں. تو اس نے آگے سے جواب دیا، جب تک آپ نے قرآن اور حدیث ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھی اور بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ داڑھی رکھنے سے پگڑی باندھنے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا جب تک قرآن اور حدیث ترجمہ تفسیر کے ساتھ نہ پڑھے. پہلے سوال کا جواب، قرآن کریم سیکھنا چاہیے، بھلے کیسی عمر ہو گئی قرآن کریم سیکھنا چاہیے درست. اور اب کوئی قرآن کریم کے ہر لائن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم جتنی بار پڑھا بے شک اس کا ثواب ملے گا، قرآن کی زیارت کا بھی ثواب ملے گا. کہ قرآن کریم کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے، چھونا عبادت، تو یہ ثوابات ملیں گے. لیکن اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم ختم کیا یا اس کو قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب مل گیا، یہ ہم نہیں کہیں گے، تو سیکھنا چاہیے. اچھا دوسرے سوال میں تو بہت بڑی یعنی کہ خطرناک بات کر دی کرنے والے نے، اور بہت بڑی اسلام پر تہمت باندھ دی اس نے کہ یہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتا اس طرح، جس نے بھی یہ کہا ہو کہ جو قرآن کریم اور حدیث شریف ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا اس نے تو وہ مسلمان ہی نہیں ہے. توبہ استغفر اللہ، اس کو توبہ کرنا چاہیے، وہ مسلمان ہی تو پھر کروڑوں اربوں خربوں مسلمان خربوں تو شاید پتہ نہیں دنیا میں ہے کہ نہیں ہے, یہ نہیں جانتے کروڑوں مسلمان ترجمہ نہیں جانتے, تو کیا یہ سب نعوذ باللہ غیر مسلم ہو گئے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو کوئی یہ شرط نہیں ہے کہ قرآن کریم کا ترجمہ جانتا ہی ہو. ہاں سیکھنا اچھا ہے, پڑھنا اچھا ہے, علم ہے, یہ ثواب ملے گا. اچھی نیتوں کے ساتھ ترجمہ سیکھے گا, پڑھے گا, تفسیر پڑھے گا, ثواب ملے گا. پڑھنی چاہیے جو بھی ترجمہ تفسیر عاشقان رسول یا رسول اللہ کہنے والوں کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان, یہ تفسیر قرآن جو ہے یہ الحمدللہ پوری 10 جلدیں 30 پاروں کی تفسیر دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں, یہ بھی پڑھیں. کنز الایمان شریف, اس پر خزان العرفان, یہ بھی تفسیر اچھی ہے, بے شک اس کو پڑھیں. نور العرفان مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر ہے, اس کو پڑھیں. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ پڑھنا چاہیے, لیکن نہ پڑھا تو گناہگار بھی نہیں ہے, کافر ہونا تو دور کی بات ہے. معاذ اللہ, توبہ کرنی چاہیے اس شخص کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کتنا عرصہ گزارا؟ تو جنہوں نے اب تک جواب نہیں دیا. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمیر حسن صادق آباد سے 10 دن کے اعتکاف کے لیے. 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پاک میں گزارے. جواب درست ہے. ظاہری زندگی کے, ورنہ تو ہمارے آقا ابھی بھی حیات ہیں. امیر سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ایک اسلامی بھائی کو داڑھی رکھنے کی دعوت دی گئی, تو اس نے کہا کہ مجھے خواب میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور میں نے ان سے کہا کہ میں داڑھی نہیں رکھنا چاہتا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک ہے آپ داڑھی نہ رکھو, متعلق کیا فرماتے ہیں؟ جو بھی خواب میں دیکھا, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت حق ہے, لیکن جو گفتگو ہوئی, جو سنا, یہ اس کو شریعت کی کسوٹی پر رکھنا ہوگا. شریعت کے مطابق جو کچھ ہے نا وہی مانا جائے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اپنی حیات ظاہری میں یہ فرما چکے کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو, یعنی گھٹاؤ چھوٹی کرو, تو اب یہ کہ یہ حکم خواب سے تبدیل نہیں ہوگا, بلکہ یہ حکم ہے بھی نہیں. یہ خواب دیکھنے والے کا اس میں یہ مانا جائے گا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات یہ سمجھ نہیں سکا, اس کو غلط فہمی ہو گئی. جیسے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عین ممکن ہے اس کو یہی فرمایا ہو کہ داڑھی رکھو اور اس نے سمجھا کہ نہ رکھو. امام جعفر صادق علیہ رحمت اللہ رازق کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ میں نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا شراب پیو. تو امام جعفر صادق پہلے رحمت اللہ رازق نے فرمایا کہ تمہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب پینے سے منع فرمایا ہے, تم الٹا سمجھے ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو کوز ایک ساتھ. پیارے باپا جان, میرا نام امجد علی اتاری ہے. میں شاہ عبدالقیب رحمۃ اللہ تعالیٰ خیر سے عرض کراؤں. میرا اہل سنت احمد برکات العالیہ کی درگاہ میرا سوال یہ ہے کہ میری بھائی اپنے بہن سے اتنا نفرت کرے کہ تو مر جائے گا میں تیرا منہ دیکھنے کے لیے نہیں آؤں گا, ایسا کہنا کیسا؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائے. میرے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرمائے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کل بہت سارے معاملات ہوتے ہیں رشتے داروں کے درمیان, جیسے کالا علم وغیرہ ہو گیا, یا ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا, یا مطلب آپ کے جو رشتے دار ہوتے ہیں مطلب غلط فہمی کی بنیاد پر, یا مار کے نکال دینا, مطلب ایسی بہت ساری ایسی سچویشن ہوتی ہے, تو پھر بعد میں جو ہوتا ہے نا وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں. میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ شرعی حکم کیا ہے, کیونکہ بہت ساری ایسی وہ ممانعت بھی ہے اور احادیث میں بھی آیا ہوا ہے کہ جو رشتے داروں سے تعلقات کو ختم کر دیتا ہے وہ جنت کا جو ہے مطلب جاتا نہیں ہے, اور شب برات میں بھی اس کی بخشش نہیں کی جاتی کہ جو رشتے داروں سے جو ہے وہ تعلقات کو اپنا ختم کر دیتا ہے. تو اس بارے میں مطلب کیا ہوگا, کوئی اگر کسی پہ کالا علم کرتا ہے, یا اگر کوئی گھر سے نکلوا دیتا ہے, یا مار مارتا ہے, یا مطلب ایسا ہوتا ہے, تو اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. منہ نہیں دیکھوں گا, اور یہ کچھ واضح نہیں تھا. والدین نے کہا کہ بھائی بہن کا سچ بھائی بہن کی آپس میں بات چیت خراب ہوئی, تو اس میں تعلقات خراب ہوئے. تعلقات خراب ہونے کے بعد یہ کہ وہ یہ بھی اظہار کیا گیا کہ اگر مر جائے گا بھائی, مر جائے گا بہن, تو میں منہ بھی نہیں دیکھوں. ہاں یہ دوسرے میں یہ ہے, ہمارے یہاں رواج ہے, یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد تیری شکل, مرنے کے بعد تم میری شکل دیکھنے مت آنا, تمہارے جنازے میں نہیں آؤں گا, یا تم میری میت میں نہیں آنا, اس طرح کی لین دین ہوتی ہے گفتگو کی. تو یہ طریقہ ظاہر غلط ہے. صلہ رحمی واجب ہے, قطع رحمی حرام, اور جہنم میں لے جانے والا کام. تو اس طرح کی ناراضی ہو بھی جائے تو ایسی باتیں نہ کی جائیں, بلکہ صلح صفائی سے کام لیا جائے. اگر ناراضی ہو بھی گئی تب بھی یہ اس کے ساتھ صلہ رحمی جاری رکھے. ناراض رشتہ دار سے صلہ رحمی کرنا, ناراض رشتہ دار کو صدقہ دینا جبکہ وہ حقدار ہے جیسے, تو یہ زیادہ ثواب ملتا ہے اس میں. طبرانی شریف میں حضرت, اور دوسرا سوال بھی اسی طرح کا ہے کہ آپس کی ناچاکیاں, تو طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش رحمت اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے, حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرماتے, انہوں نے فرمایا میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ عز و جل سے مغفرت کی دعا کریں, کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہ ہوگی. تو میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, جو ذرا ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں, بیٹیوں, پھوپھیوں, خالاؤں, ماموں, چچاؤں, بھتیجوں, بھانجوں وغیرہ سے قطع رحمی کرتے ہیں, تعلقات توڑ ڈالتے ہیں, رشتہ توڑ ڈالتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بیان کردہ حدیث پاک میں عبرت ہی عبرت ہے. میری مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے ناراضی ہے تو اگرچہ رشتہ دار ہی کا قصور ہو, صلح کے لیے خود پہل کیجئے اور خود آگے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل کر تعلقات سنوار لیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا, مختصر سا ہے. پھوپھی سے صلح کر لی, ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی, یہ حکایت اس میں. یہ تو اس کے ضمن میں پھر اور بھی روایات, حکایات اور مدنی پھول زیادہ ڈبل 12 پیج ہیں اس کے, ردیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا اس کا. یہ حاصل کریں, گھر گھر کی یہ ضرورت ہے, بلکہ یہ خرید کر زیادہ اپنے پڑوس میں گھروں میں پہنچائیں, انشاءاللہ گھر امن کے گہوارے بن جائیں گے اگر اس پر عمل کیا تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی, صلی اللہ تعالی علی محمد. دو سوال. میرا نام ہے عبد الغفور جانگی, میں سٹی سے سیر اتر رہا ہوں اور آپ کے چینل کو دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, اور آپ کے چہرے ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہیں, اور اللہ خوش رکھے. غلام مصطفیٰ تاری بات کر رہا ہوں ناروال سے, پنجاب سے. شہزادہ حضور کی بارگاہ میں عرض ہے کہ نعم اور لا کا کیا مطلب ہے؟ بے سا مقصد کی دعا. جی, کسی انشاد کسی کو دیکھ کر کہا کہ مجھے خوشی ہوتی ہے. مدنی مذاکرے کے تعلق سے انہوں نے کچھ تاثرات دیے تھے, پہلے ہماری جو کال تھی وہ یہ تھی, انہوں نے کچھ تاثرات اپنے جذبات کا اظہار کیا اور دوسرا ایک سوال کیا تھا شہزادہ حضور سے, تو وہ جواب دیتے. نعم کے معنی ہے جی ہاں یا صحیح, اور ہاں اور لا کے معنی ہے نہیں. نعم معنی یس, لا یعنی نو. میری شادی ہوئی ہے 5 سال ہو گئے, لیکن میں نے اپنی بہنا سے بیٹا لیا گود میں پیدا ہوتے ہی, انہوں نے خدا کے لیے خدا واسطے کر کے دیا. میں اپنا نام علی میں لکھا سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ سوال ہمارا چھوٹا سا. نہیں, یہ تو یہی ہے کہ جو ان کے والد ہیں نا, جو سگے جو اصل والد ہیں, جو والد ہیں انہی کا نام رکھا جائے گا, انہی کا نام شو کیا جائے گا, کیونکہ اصل والد تو وہی ہیں. بطور باپ اپنا نام لکھنا یا بولنا یہ گناہ ہے, اس پہ حدیثوں میں وعید آئی ہے. شادی میں بھی کارڈ میں بعض لوگ بچہ اپنا جو پالا ہے جوان ہو گیا, تو اب یہ کہ اصل باپ کا نام لکھنے کے بجائے جس نے پالا اس کا نام لکھا جاتا ہے, یہ گناہگار ہو رہے ہیں. پردے کے بارے میں سوال جواب ایک کتاب ہے, اس میں اس کی تفصیلات موجود ہیں. کیا حور نام رکھ سکتے ہیں؟ حور حور حور کے حور حور حور ہا وا را جنتی حور, یہ ان کو جو عورتوں میں یہ نام رکھا جاتا ہے حور. جب تک اگلا سوال کر لیجیے. فرشتوں کے نام پر نام رکھنا منع کیا گیا ہے, فرشتوں کے نام پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. توب الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. کیا زوال کے وقت قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ زوال کے وقت تو زور شروع ہو جاتا ہے, زور کا وقت نہیں. یہ جو تین مکروہ وقت ہیں, اوقات مکروہ, ان میں بھی تلاوت جائز ہے, بہتر یہ کہ دوسرے ذکر و اذکار کرے اس وقت. عید کی نماز میں چھوٹے بچے صفوں میں, جی تنزیل لکھا ہے, مکر تنزیل لکھا ہے, بتا رہے ہیں کہ ان اوقات مکروہ میں, تین اوقات مکروہ میں جو فجر کے بعد, یعنی سورج نکلنے کے بعد جو 20 سے 25 منٹ لگتے ہیں وہ, اور عصر غروب آفتاب سے 20 سے 25 منٹ پہلے, یہ دو اوقات مکروہ ہوئے. اور تیسرا وقت مکروہ جو ہے وہ اپنے زحوہ کبرا سے لے کر سورج ڈھلنے تک, یہ وقت جو ہے. ان تین اوقات مکروہ میں تلاوت کرنا مکروہ تنزیہی ہے, ناپسندیدہ ہے, مگر گناہ نہیں ہے. بہتر یہ کہ ذکر و اذکار کیے جائیں اور ذکر و اذکار کیے جائیں. بکر تنزیل لکھا ہے نا برابر یاد ہے فتاوی رضویہ میں خلاف افضل لکھا ہے, بارش شریف میں مطلق مکروہ لکھا ہے اور اس سے مراد مکروہ تنزیل ہی ہے. اچھا, عید کی نماز میں صفوں کے درمیان چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ عید کے لیے کافی بچوں کو لے کر پہنچتے ہیں, تو اب اس میں کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرے سمجھ میں نہیں آتی, بےچارے بچے نماز بھی نہیں سمجھتے, کھیل کود مچاتے ہیں اور ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ بس اب کیا بتاؤں یار. ایک عید کی نماز کا چٹکلا مجھے یاد ہے مگر یہ ہنسیں گے یار, میں بتاؤں گا تو اب یہ ہنسے نہیں تو میں بتاؤں, ہنسی آئے گی, ہنسی اپنی آواز اپنے آپ کو بھی نہیں جانی چاہیے, کیونکہ جو ہنستا ہے جو ہنسے تو اس کی قبر میں اندھیرا آتا ہے مسجد کے اندر ہنسنے والے کی. تو میں آپ کو پھر وہ عرض کرتا ہوں, کسی نے مجھے بتایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو عید کی نماز کے لیے لے گیا تھا, کوئی نہ سمجھ بیٹا, اب وہ جب سب نماز شروع ہو گئی عید کی تو آؤ بچہ آزاد ہو گیا, تو باپ نے باپ کی بھی پکڑ نہیں رہی, دیکھ لیا تھا کہ اب سب عافیت ہر طرف سب مشغول ہیں, اب یہ دورہ کرنے لگا, ادھر سے نکل رہا ہوں ادھر سے نکلتا ہے, آخر کار اب بولتے ہیں مجھے بھی خطرہ لگ رہا ہے, سوشل میڈیا والے اس کو کہیں تماشا نہ بنائے. تو بہرحال یہ واقعہ اس نے باپ نے مجھے بتایا تھا اپنے بچے کا, کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ چلتے پھرتے, اب میں سوشل میڈیا کے خوف کی وجہ سے بتا نہیں رہا, یہ مذاق اڑائیں گے ان کو ایک کام مل جائے گا, اگر کسی کو اندازہ ہو تو کر لے کہ اس نے ایسا تماشا کیا ہے کہ بس پریشان کر کے رکھ دیا, پتا نہیں کتنوں کی نمازیں ہو سکتا ہے ٹوٹ گئی ہوں گی. جس کے ساتھ اس نے یہ دھندا کیا نا اس کی بھی غریب کی نماز کا جو حال ہوا ہوگا. بھائی اتنا بولتا ہوں میں, زیادہ نہیں بولتا. سب تو ادھر وہ جو ہیں جو اس وقت ادھر جی وہ چھوٹے تھے, اب تو وہ شاید رابعہ یا خامسہ میں جامعۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. مختصر یہ کہ چھوٹے بچوں کو جو ناز سمجھ ہیں ان کو عید کی نماز کے لیے نہ لے جایا جائے, یہ صفیں توڑیں گے اور نماز کی صف توڑنا حرام ہے, اب بچے کا قصور نہیں ہے. یعنی ویسے ہی مسجد میں چھوٹے بچے نہ سمجھ بچوں کو لے جانا گناہ ہے, یہ ہم نے سوشل میڈیا پر ایک دیا تو تھا, وہ اگر ہو آپ کے پاس تو وہ تحریر اگر دکھا دیں تو مدینہ نکال لیتا انشاءاللہ. مگر یہاں مطلب جو ایک تعداد ہے وفا جو یہ ذہن دیتی ہے کہ اگر ہم نہیں لے جائیں گے بچوں کو مسجدوں میں تو بچے سیکھیں گے کیسے؟ نہ سمجھ بچوں کو لے جانا, اور ایسے بچوں کو لے جانا جو مسجد میں کھوکھو کھیلیں کبڈیاں کھیلیں لنگڑی کھیلیں ادھر سے بھاگ ادھر سے بھاگ, تو یہ کیا ہے شور کریں؟ تو حدیث میں تو واضح طور پر یہ ہے کہ مسجد کو شور و غل سے بچوں سے اور پاگلوں سے بچاؤ, تو نہ سمجھ بچوں سے بچانا ہے. بڑا بچہ جو سمجھدار ہے تو اس کا حرج نہیں ہے. یہ دیکھو مسجد میں نہ سمجھ بچہ لانا گناہ ہے, یہ اس کی ہیڈنگ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مسجدوں کو نہ سمجھ بچوں اور پاگلوں سے محفوظ رکھو. پھر سنن ابن ماجہ مسجدوں میں شور کرنا, یہ پھر اس کے بعد اس کے نیچے مدنی پھول ہیں, مسجدوں میں شور کرنا گناہ ہے اور ایسے بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جن کے بارے میں غالب گمان ہو کہ پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. لہذا نمازیوں سے عرض ہے کہ حدیث میں بیان کردہ شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو ہرگز مسجد میں نہ لائیں. جزاک اللہ. یہ سوشل میڈیا پر دعوت اسلامی کے پیج پر بھی مل سکتا ہے, امیر سنت کے پیج پر, بابا آپ کے پیج پر بھی, دعوت اسلامی کے پیج پر بھی ڈالو. جی ہاں دونوں پر ڈالنے کی ضرورت, سب پر ہے بابا, ہاں سب پر یہ بتا رہے ہیں سب پر. تراوی میں ایک اس کا قصہ یوں ہمارے مفتی اہل سنت نے بتایا تھا, دعوت اسلامی مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مجھے اس صوتی پیغام میں بتایا تھا کہ ایک قاری صاحب کا بتایا تھا, انہوں نے ان کو بتایا تھا کہ مسجد میں ہماری مسجد میں بچوں کا تراوی میں یہ حال تھا کہ تراوی میں لوگ لاتے اور ایک کونے سے دوسرے کونے تک یہ تراوی میں بھاگتے ہوتے, تو لوگوں کو مطلب بڑا پریشان کر رکھا تھا. اب یعنی کسی کا قصہ ہوا کہ وہ بھاگ دوڑ کی اس نے بچے نے ستایا شور مچایا, تو اس کے باپ کو سمجھایا تو وہ بچے کو لے کر ناراض ہو کر چلا گیا. تو پھر اس نے مفتی صاحب نے بتایا کہ اس نے جیسے مفتی صاحب کو اس نے عرض کی کہ آپ کچھ کریں, تو انہوں نے یہ حدیث شریف اور مدنی پھول لکھا, تو وہ اس کا پینا فلیکس بنا کر اس مسجد میں لگا دیا گیا. تو اس مسجد میں بچے آنا بند ہو گئے, یہ مفتی صاحب نے مدنی بہار مجھے سنائی تھی اور مجھے مجھ سے فرمایا کہ اپنی طرف سے اس کو آپ جاری کریں, مجھے یہ کچھ یاد پڑتا ہے. تو میں نے کچھ اس میں الفاظ میں کچھ فرق کر کے کچھ کمی بیشی کر کے اپنے طور پر تو وہ مفتی صاحب سے چیک کروا لیا, تو پھر یہ اس کو ہم نے وہ سوشل میڈیا پر دیا اور پینا فلیکس کے لیے میں نے کہا, لیکن اب اعلان ابھی تک نہیں ہوا, آئندہ سال ہو سکتا ہے کام آ جائے گا. پاپا یہ پینا فلیکس جو ہے یہ بھی تیار ہو کے اعلان نہیں ہوا ابھی تک, اب تو تراویاں بھی ختم ہو گئی, رمضان بھی جا رہا ہے, یہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے, ہے شروع کے دنوں کا یہ قصہ. میں بھی میرا قصور ہے, میں نے آپ جس کو فالو اپ کہتے ہیں وہ میں بھول گیا تھا فالو اپ کرنا. پاپا یہ دو مرتبہ آیا تھا یہاں پر میرے پاس, نہیں نہیں کئی روز ہوئے اس کو, میں نے ایک آدھ دن میں یہ کام کر لیا تھا, ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا باپ مکتبۃ المدینہ پہ آ چکا ہے. اعلان میں نے نہیں سنا ہوگا, اعلان نہیں ہوا, غائبانہ اعلان ہوا ہو میری موجودگی میں نہ ہوا ہو. پاپا اعلان بھی نہیں ہوا شاید, نہیں ہوا نا اعلان. اب یہ اسٹاک جو جمع ہے مکتبۃ المدینہ کا یہ کس کے ذمہ ہے؟ ویسے یہ تو ہے اس میں رمضان کا نہیں لکھا, یہ ہر مسجد میں لگنا چاہیے, یہ ہے سارا سال کام آئے گا. جی بابا, ہاں جمعہ کی نماز میں بھی خاص کر بچوں کو لاتے ہیں, عشاء کے ٹائم پر بھی, فرصت کے ٹائم پر یا چھٹی کے دن عصر میں بھی بچے مسجدوں میں, خاص کر جہاں تفریح گاہ کے قریب مسجدیں ہوں گی نا وہاں تو ٹھیک ٹھاک بچے ہلا گلا کرتے ہوں گے مسجد میں جا کر. تو یہ ہر مسجد میں انتظامیہ سے ترکیب بنا کر یا امام صاحب سے ترکیب بنا کر اس کو لگایا جاتا کہ کوئی اس کو لے نہ اڑے, اس کی ترکیب یا خود ہی کوئی رکھ نہ دے لپیٹ گئے. تو اس کو عام کیجئے اور ثواب کمائیے, ہدیہ بھی بتائیے. 150 روپے ہدیہ ہے اس کا, یہ پینافلیکس پر ہے اور یہ لٹکانے کی کا سلسلہ ہو سکتا ہے, اس میں ڈوری بھی لگی ہوئی ہے تو یہ لٹکا سکتے ہیں اس کو. مسجد میں کیل کاٹنے پڑا گا بابا, ویسے کہیں نہ کہیں کیلیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, اگر وہ دیکھ لیں تو اور اس میں کچھ نہ لگا ہوا بھی ہوتا ہے. اللہ بہتر جانا. ہاں بھائی یہ کیا ہے, یہ مسجد کے لیے بہت مفید ہے, پتہ نہیں ہے وقف ہی جگہ ہے مسجد ہے, اس میں ہم کیسے بولیں کہ ہاں کیل ٹھوک دو اس میں. وہاں جی امین ایک ربڑ کا نہیں ہوتا جو چپک جاتا ہے دیوار سے, لائف نہیں ہوتی اس کی, اس میں بھی چونا بعض اوقات رنگ کیا ہوا ہوتا ہے تو اس میں چپکانے کے مسائل تھے. ہم نے ماربل پر جم جائے گا وہ, لیکن لائف چل, یہ جو مدنی پھول مدنی چاہیں گے ناظرین یا حاضرین جو بھی ہیں یہ جو سن رہے ہیں نا, یہ بڑے امپورٹنٹ ہے, یعنی یہ آپس میں یہ جو کلام ہو رہا ہے نا یہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ مسجد کا معاملہ جو ہے نا یہ بڑا نازک معاملہ ہے, یہ نہیں کہ ہم گئے اور جا کر ایک جیسے کہ کیلی ٹھوک دی اور لگا لیا کہ یہ لٹکا دو وہ لٹکا دو. یہ اللہ کا گھر ہے, وقف کی جگہ ہے, یہاں کیل لگانے کے لیے بھی شرع رہنما لینی پڑے گی اور کیل لگ غلط گئی. چشمہ کرنے پر بھی جی میں کہ کیل گھر بھی چپکاتے رہتے ہیں لوگ مسجدوں میں. بابا کیل غلط لگ گئی, میں کہہ رہا ہوں کیل غلط لگ گئی. اب کیل غلط لگ گئی اس کے نکالنے کے لیے بھی شرع رہنما لینی پڑے گی کہ غلط لگ تو گئی, اب نکالنے کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی, کہ نکالنے کے بعد زیادہ خرابی کے امکانات بھی بعض اوقات ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک ہم نے مسئلہ سیکھا تھا کہ اب لگ گئی ہے غلط, اب پوچھو مفتی صاحب سے آپ نکالیں کہ نہ نکالیں. اور اس میں جب یہ تحریر آئی تھی تو مجھے یاد ہے کہ اسٹیکر بنانے کا اس پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اس کے اسٹیکر بنا دیتے ہیں اور وہ آسانی سے چپک جائیں گے. تو امیر علیہ سنت نے اس پہ بھی تربیت یہی فرمائی تھی کہ چونکہ وقف کی دیواریں ہوں گی تو اسٹیکر بھی لگانا یہ بھی مسئلہ ہے, اور اگر کلر پہ لگا دیا اور اسٹیکر بعد میں جب اکھڑے گا تو اس کا کلر بھی خراب ہوگا. یہ بہت اچھی توجہ دلائی اور یہ بہت امپورٹنٹ معلومات ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں کہ ہم کوئی حرج نہیں ہے, لگا دیا اسٹیکر, لگا دیا یہ, لگا دیا کیل ٹوک دی, فلاں فلاں کر دیا, تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. مسجد اللہ کا گھر ہے, شرعی رہنمائی ضروری ہے. ایک حل سمجھ آتا ہے, اس کی رسی اگر بڑی کر دی جائے اور جو نقشہ جات ہوتا ہے نا اس کی کیل سے سپورٹ لی جائے اور اس کے نیچے یہ لٹکتا رہے. اب یہ کہ متولی اور مسجد کی انتظامیہ جو بھی ہے, جو مسجد کا عام آدمی ہو, اس سے ترکیب بنائی ہے کہ اس کو مطلب لگانا ہے. مسجد دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی لے لیجیے کہ کیا ایسے عام کام کے لیے کیل لگائی جا سکتی ہے, کیونکہ ابھی میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اپنی طرف سے, علماء جو فرمائے میں وہی کہنے کا پابند ہوں. جی بھائی سوال چلیں. پانچ سال ہو گئے لیکن میں نے اپنی بہنا سے بیٹا لیا گود میں پیدا ہوتے ہی, انہوں نے خدا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں کہ مکروہ ہو جاتا ہے, اس کے بارے میں نہیں. آئینہ دیکھنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا, اس سے تو کوئی بات نہیں. کیا مکروہ بھی نہیں ہوتا؟ مکروہ بھی نہیں ہوتا وضو. میں لودھیانہ سٹی سے تھوڑا دور نظام آباد سے بات کر رہا ہوں, میرا نام شعیب ہے. میں مدنی چینل سے یہ سوال کرنا چاہتا تھا کہ کیا صابن کے بغیر غسل ہو سکتا ہے؟ یعنی اگر صابن جسم پر نامل آ جائے تین مرتبہ تو کیا اس کے بغیر بھی غسل جائز ہے؟ یعنی غسل کے لیے جو ہے وہ صابن ضروری نہیں ہے, بس ہر جگہ پانی اتنا پہنچانا ضروری ہے کہ دو دو قطرے بہ جائے. نہیں اگر نجاست اگر کہیں نجاست لگی ہے تو صرف یہ نجاست بھی تو صاف کرنی پڑے گی. اب نجاست دیکھی جائے گی کہ کیا آیا کہ وہ نجاست اصلی نجاست ہے, اب جیسے مردار کی چربی ہے یا کیا ہے, اب جیسے ناپاک تیل ہے وہ اگر لگ گیا تو اس کے لیے صابن ضروری نہیں ہے, اور مردار کی چربی ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ کسی طریقے سے اس کو زائل کرنا ضروری ہے, چاہے صابن ہو یا رگڑ ہو یا مٹی ہو کچھ بھی ہو. لگی بھی نہیں ہوتی, اصل غسل میں وہی ہے کہ ہر جگہ سے دو دو قطرے پانی بہ جائے, ہلکے جڑ تک پانی پہنچ جائے بہ جائے, ناک میں نرم ہڈی تک پانی بہ جائے. اچھا اب باقی ضمنی مستحبات سنتیں وہ الگ ہیں, اس کے علاوہ جیسے مل کر غسل کرے یہ بھی غالباً سنت لکھا ہے, اس کو ملنا بدن کو ملے, صابن شرط نہیں ہے, صابن سے ملنا جائز پاک صابن ہو تو. مدینہ ہمارے ایک موتقف نے پاپا نیت کی کہ یہ پینافلیکس ہے, یہ 50 عدد جو یہ لے جائیں گے. ارے واہ, اور یہ خوشخبریاں اگر آ رہی ہیں تو میں بیٹھوں پھر اور سنوں یار. اب نہیں نہیں بھائی خوشخبریاں دو یار. نہیں مسجد ہر مسجد میں یہ پہنچے یہ میری خواہش ہے, اور جائز طریقے پر آویزہ کر دیا. اگر یہ جتنے بھی موتقف ہیں اگر یہ ایک ایک لے جانے کی نیت کرے جن سے اللہ توفیق دے. 150 روپیہ اتنا بڑی رقم تو نہیں ہے یار. امین کتنے کا ہے؟ 150. اپنے اپنے محلے کی مسجد میں لگا دیں, اگر ایک مسجد میں دو بھی پہنچ گئے تو کوئی عرض نہیں ہے, بڑی مسجدیں ہوتی ہیں. کون لے گا؟ گیٹ پر لگایا جائے, گیٹ پر بھی لگا سکتے ہیں, اندر بھی لگا سکتے ہیں, جہاں موقع ہو مگر جائز طریقے پر کھیل نہیں ٹھوکنی. ہاں زمین اتنے ہیں آپ کے پاس, یہ دیکھو ہاتھ جو اٹھے ہیں. ہاں یہ دیکھ, باپا کو ٹینشن تھا کہ یہ بکیں گے کیسے. یہ ابھی پتا چلا نا مجھے. تو چلو چلو ابھی تو درست آئے, ابھی تو مقتۃ المدینہ والے فکر کر رہے ہوں گے نا کہ جتنے ہاتھ اٹھے اتنے تو ان کے پاس پین افلیکس بھی نہیں. ان کو ہاں پہلے فکر ہوتی نا تو مجھے اعلان کروا لیتے, بھول گئے ہوں گے بےچارے. رمضان شریف میں ویسے بھی نظام جو ہے چینج ہو جاتا ہے, کئی باتیں جو ہے نا واقعی آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, کام سست ہو جاتا ہے, ہو جاتا ہے روزے اور تراویح اور یہ اضافی عبادتیں اور ہوتا ہے, کمزوری آ جاتی ہے. جب کمزوری آئے گی تو ذہن بھی کم کام کرے گا, حافظے پر بھی اثر پڑتا ہے. ماشاء اللہ تو پچاس کا ایک ہی ہے, پچاس والا, یا اور کوئی ہے اس سے بڑھنے والا, بہتر والا, بانوے والا, نائنٹی ٹو والا. واہ بھائی واہ. بھائی زکات کے پیسوں سے نہیں ہے, صاف پیسوں سے کرنا ہے, اپنے پلے سے چندہ نہیں کرنا اس کے لیے. ہاں دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں, تین دوست میں مشورہ کر کے چلے اور اپنے کر لیتے ہیں, 112 کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا والے بھی دے رہے گا, ہم اپنی مسجد میں لگائیں گے انشاءاللہ. اور لگانے کا وہی طریقہ جو بیان کیا گیا ہے. اور دیگر مکتب مکتبۃ المدینہ کے جو دوسری شاخیں, امید ہے کہ وہاں بھی ملے, یہ اب یہی بتائیں گے. دوسری شاخوں پر بھی مل جائے گا یہ. اب بڑے شہروں میں ابھی فی الحال ترکیب بنائی ہے, اور یہ کہ اب جیسا آپ نے فرمایا ہے جی جی, تو اب یہ ذمہ داران یقیناً اس کو سن رہے ہیں, تو انشاءاللہ اس کو ہم سن رہے ہیں. کیا شان ہے آپ کی, یہاں دیکھ کر کہاں کی خبر دے رہے ہیں آپ. وہ پیچھے سے اتنا یہ شان ہے مریدوں, یہ شان ہے مریدوں کی, عطار کا عالم کیا ہوگا. بس سو کی نیت کی ہے امیر سنت کے بارگاہ مرض ہے کہ پیچھے سے جو نا سو پینا فلیکس کی نیت کی ہے. ماشاء اللہ واہ, 99.1 کا عدد مدینہ مدینہ 126 کر دیے. سبحان اللہ, اللہ اور برکت دے. یہ بابا یہ دونوں کو آپ کی طرف سے عیدی مل جائے بابا. یہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھا ایک اچھی پیش رفت کی ہے, اور انشاءاللہ ان کو دیکھ کر ہمارے دیگر اسلام میں ترغیب لیں گے, تو یہ بہت اچھی ترغیب. یہ پچاس والے ہیں, پچاس والے اور یہ بانوے والے, 126 اور 100 والے, 126 والے یہاں تھے نا. اچھا یہاں اسکرین پہ اٹھا کے ماشاء اللہ, ایک ہے 126 والا, ایک ہے 50 والا, ایک تین ہے. چلو جو بھی اس طرح کے 50 یا 50 کے اوپر کا, نہیں خالی باتیں نہیں بنانی ہیں, نیت ہو تو منا گناہ گار ہوں گے. آپ کے پاس پیسے ہوں اور پلے سے کر سکتے ہوں تو انشاءاللہ ان کو میں 100 روپے ہی دی پیش کروں گا انشاءاللہ. بابا یہ ہمارے اسلام بھائی بھی ماشاءاللہ آپ کے سامنے کچھ اظہار کیا تھا, اور اب یہ تیار ہو کر بھی آ گئے. یہ جو بڑے بال رکھے تھے نا جی, بڑے بال جو کیے گئے, تو یہ ماشاءاللہ. اب بیٹے نماز بھی نہیں چھوڑنی, اور صرف حلال روزی کمانی ہے, اور وہ جو آپ نے بتایا تھا کچھ وہ سب اب لائن, اس سے بھی توبہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا. ہاں ہاں, سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام آیا, میں اپنے گاؤں کی ساری مسجد میں لگاؤں گا. اچھا یہ اگر ایسا ہو سکتا ہے, ایک نے 12 کی نیت کی ہے ماشاء اللہ. امیر علیہ سنت نے اب جیسے ترغیب دلائی, اور اسلام بھائی ظاہر اب نیتیں بھی کریں گے, اور عیدی بھی ہمیں پہنچانی ہوگی, تو اگر مکتبۃ المدینہ پر یہ آرڈر لکھوا دیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کے پینافلیکس تیار کر کے ان کو پہنچائیں گے بھی, اور مزید یہ کہ امیر علیہ سنت کی عیدی بھی لے کر آپ تک انشاءاللہ وہ عیدی بھی پہنچ جائے گی. تو میں یہ بھجوا دوں بابا, یہ مدینہ کو رکھوا دوں. نہیں میں آپ سے لسٹ دے کر کہ کتنے اسلام بھائی ہو گئے, تو کیونکہ یہ اس میں گٹکے وغیرہ لگتے ہیں نا, تو اس میں ٹائم لگے گا, ابھی عید کی چھٹیاں بھی ہیں, تو ہم ان کو مکتبۃ المدینہ کی طرف سے پہنچا دیں گے, ان کا آرڈر لے لیتے ہم اور ان کو عیدی پیش کر دیتے ہیں. قوم نے گٹکے چھوڑ دیے. اچھا گٹ کے رکھ دیے باہر. نہیں وہ سائڈ میں لگتے ہیں نا اس کے, وہ لٹو. اچھا یہ جو لٹو ہوتے ہیں نا باپو, یہ تو اس میں چونکہ وزن ہوتا ہے, اور اس وجہ سے ہی یہ کیونکہ لٹکتا ہے یہ, تو اس وجہ سے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, اور یہ جو آرڈر دیں گے 50 یا اس سے زائد, ہم ان سے آرڈر بک کر لیں گے, کچھ ایڈوانس لے لیں گے, یا جو پوری پیمنٹ کر دے گا, اور ہم عید کے بعد ان کو پہنچانے کی صورت بنا لیں گے انشاءاللہ. اور یہ آپ کو کارکردگی بھی دیں گے. بعد آ رہے ہیں 50 کی بھی نیتیں پہنچے, 126 کی نیت ماشاءاللہ, 500 کی ایک نے نیت کی ہے کہ لگا میں نہیں سکوں گا, تو یہ دعوت اسلامی کو پیش کر دیں گے تو ہم انشاءاللہ لگانے کی بھی ترکیب بنائیں گے. سبحان اللہ. اب لگائیں گے اب مسجدوں میں بھجوائیں گے. یہ ذمہ داران جو مجلس آئمہ ہے نا بابا, اس کے ذریعے ہو سکے گا تو ہم ترکیب بنائیں گے. وہ کھیل ہی نہیں ٹوکنیا جب تک دارال افتاء اہل سنت سے اجازت نہ ملے انشاءاللہ. تو جو بھی اس طرح کی بکنگ کرا رہے ہیں ہم انشاءاللہ اعلان کریں گے, آپ بک کرائیں انشاءاللہ آپ کے نام پیش کر کے وہاں سے عیدی لے کر آپ کو عیدی بھی پہنچا. جو بھی کرنا اللہ کی رضا کے لیے کرنا, عیدی کے لیے نہیں. وہ تو عیدی تو ہم نے آپ نے کہا مانگی تھی, میرے کو یوں آیا کہ چلو, نہیں انہوں نے کہا جی امین نے, تو عیدی 10 روپے کی بھی ہوتی ہے. تو میرے مطلب خوشی, مجھے خوشی ہے کہ بس یہ جتنا مطلب یہ عام ہونا نیکی کی دعوت دھوم دھام انشاءاللہ. بابا یہ کھڑے کھڑے آپ کچھ مدنی پھول عطا فرما رہے نا تو تھوڑے دیتے چلے جائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ مسجد میں وہ لگانے کا مسئلے کا کوئی ہاتھ واتھ حل آ جائے. دو پانچ منٹ کانٹیکٹ کیا آپ نے؟ ہاں میں نے کیا ہے کانٹیکٹ. اب کیا جواب آتا ہے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن مفتی صاحب کا جواب آ رہا ہے اتنا اندازہ ہو رہا ہے, تو یہ دو چار منٹ میں ہو سکتا ہے کہ کوئی جواب مل جائے. تو یہ کہ ہاتھ واد یہ مسئلے کا بھی حل اللہ نے چاہ تو نکل آئے گا, یس ہو جائے گا, نو ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. بچہ بابا یہ بتائیے, یہ سوشل میڈیا ایک سوال یہ بھی آیا ہے, کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا کریں؟ جس کام کے لیے نکلے تھے وہ ضرور کریں, کیونکہ ہم مسلمانوں میں بدشگونی نہیں ہے, یہ غیر مسلموں کی جو ہے نا بدشگونی, یہ ہمارے اندر بازوں کے اندر داخل ہوئی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. بدشگونی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. ایک رسالہ دعوت مکتبۃ المدینہ نے بہت پیارا چھاپا ہے, بدشگونی اس کا نام ہے, یہ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے. بدشگونی ناجائز ہے ہم مسلمانوں میں. بعض کی بھی ہو تو توبہ کر لیں. بعض لوگ کہتے ہیں اب تیرا منہ دیکھا تھا نا اس کی وجہ سے یہ ہو گیا. معاذ اللہ, کتنی دل آزار بات ہے. اچھا اس کو یہ تھوڑا سا سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اٹھنے کے بعد شاید سب سے پہلے اس نے اپنا ہی منہ دیکھا تھا, یہ نہیں دیکھتا کہ اٹھنے کے بعد باتھ روم میں جا کے آئینے میں عموماً پہلے اپنا منہ دیکھتے ہیں, مگر کوئی بولے گا میں میرا منہ دیکھ کر گیا ہوں تو ایسا ہوا ہے, تو یہ عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں ماشاء اللہ. وہ باہر والے کا منہ تو اپنی بعد میں دیکھتا ہے. یہ بد شگونیاں اگر کوئی اور اچھا شگون لے سکتے ہیں کہ جیسے اگر باہر نکلے اور کسی نیک آدمی کو دیکھ لیا تو بولا آپ بس بیڑا پار ہے, یہ اچھا شگون لینا جائز ہے, برا شگون یہ ناجائز ہے. ہمارے رکن شورا عبد الحبیب بھائی کا میسج آیا, مرکز الاولیاء کے اسلامی بھائی ہیں, انہوں نے بھی 126 یہ پینافلیکس لگانے کی جو ہے وہ نیت کی ہے, پیش کیا ہے. یہ بھی پیچھے جو نا 100 والے ہیں, ایک نے 100 کی نیت کی اور ایک نے 126 کی. ماشاءاللہ. مجھے جواب آنے میں لگتا ہے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا. ہاتھوں ہاتھ عیدی دے دیتا ہوں, سبحان اللہ, دلوا دیتا ہوں اسلام بھائی کے ذریعے. پیچھے 2 ہیں میرے گاؤں. اچھا 50 والے بھی ہیں. سبحان اللہ. یہاں بھی عمان کے اسلام میں 126 کی نیت کی ہے. 50 والے اگر ایک اور نیت کر لیں, 51 اگر کر لیں, 25-26 کی نسبت ہو جائے. بابا آپ نے فرمایا تھا اگر والد پر فطرہ واجب ہو تو اس کے نابالغ بچوں پر بھی واجب ہوتا ہے. نابالغ بچوں کی طرف سے والد پر واجب ہوتا ہے. اب اگر نابالغ بچوں کے پاس رقم ہے تو والد صاحب ان بچوں کی رقم سے بھی دے سکتے ہیں فطرہ, اپنی طرف سے دے دیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, کہ نابالغ تو مکلف نہیں ہے, پابند نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ بچے صاحب نصاب ہوں, اتنی رقم ہو کہ صاحب نصاب ہو جائیں, کب ان کی رقم سے دیا جائے ورنہ نہیں. جی یاد ٹھیک, تو پھر یہ بتاتے نا مسئلہ. یعنی نابالغ اگر خود صاحب نصاب ہے تو پھر اس کے مال میں سے باپ نکال سکتا ہے, ورنہ اگر اپنی طرف سے دینا چاہے تو اپنی طرف سے بھی دے سکتا ہے, اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو پھر تو باپ ہی کو دینا ہوگا, واجب ہے. حاجی امین یہ سوشل میڈیا کے ذریعے 125 کی نیتیں آ رہی ہیں, 150 کی نیتیں آ رہی ہیں, 5 کی نیتیں آ رہی ہیں, اب یہ سوشل میڈیا والوں سے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا, اور جو جو یہ نیتیں کر رہے ہیں ان سے انشاءاللہ ہمارے سوشل میڈیا کے ذمہ داران رابطہ کریں گے, آپ کا یہ ایڈریس وغیرہ اور اس کا کیا طریقے کار ہوگا دیکھ لیں گے. یہ سب باب المدینہ والے نہیں ہوں گے, دنیا بھر کے. جی بابا یہ تو سوشل میڈیا, جہاں جہاں آپ مکتبۃ المدینہ قریب پڑے وہاں سے بھی ترکیب بنا سکتے ہیں. کئی ایسے ہوں گے جن کو پتا ہی ہوگا کہ مکتبۃ المدینہ کہاں ہے. بابا وہ مفتی صاحب کا جواب ریکارڈ تو ہوا ہوگا کیونکہ لکھا ہوا آیا تھا, لیکن اب تک پہنچا نہیں, ہو سکتا آنے میں تاخیر ہو جائے, شاید نیٹ پرابلم بھی ہو سکتا ہے. ہاں تو آپ, جی بابا میں ویٹ کر رہا ہوں, یہ انشاءاللہ بیٹھیں گے اللہ کرے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اگر یہ دیکھیں کیا جواب آتا ہے. اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جو موجود ہیں وہ 50 یا اس سے زائد کی جو نیت کر رہے ہیں, تو مدنی تربیت گاہ پر جو نیت مجلس کا مکتب ہے وہاں ہمارے مکتبۃ المدینہ کے ذمہ دار بیٹھے ہیں, آپ ان سے رابطہ فرما لیں. سوشل میڈیا میں جو نیتیں کر رہے ہیں وہ اپنے نمبر ضرور اس میں شیئر کریں, انشاءاللہ آپ سے اسلام بھائی جو ہے وہ رابطہ کریں گے اور آپ کے نام انشاءاللہ امیر علیہ سنت کو پیش کر کے جو عیدی بھی لینے کی بھیجنے کی ترکیب ہوگی وہ بھی آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ. فیضان مدینہ کے اندر جو مسجد کی چھت پہ جو نیچے فرش پہ ٹائل وغیرہ لگی, کیا اسے تیم موجود ہے؟ برائے مہربانی جواب ارشاد فرما دے, بے سب مغفرت کے لیے دعا فرما دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے وہ چیز کہ جس کو آگ جلاتی نہیں ہے یا وہ جل کر راکھ نہیں ہوتی یا وہ پگھلتی نہیں ہے, یعنی زمین کی وہ جنس, تو اس سے جو وہ تیمم ہو سکتا ہے. اب جیسے چینی کی اگر بنی ہوئی جیسے چیز جیسے ٹائل, تو ٹائل سے بھی تیمم ہو جائے گا. فرش پہ دیکھ لیجیے, وہ ماربل پر اگر وہ پالش اگر ہوئی بھی ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ حاج امین کچھ فرمائیں گے. یہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے یہ بھی ایک تحفہ ہے کہ جو ناظرہ قرآن پاک ہے بڑے سائز میں, تو یہ بھی تھوڑی جدید بینڈنگ میں خوبصورت انداز میں اس کو مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے قرآن ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اس میں یہ مختلف کلرز بھی ہیں, محبت کی نظر سے دیکھیں ماشاءاللہ قرآن کریم کو, حدیتن حاصل کرنے کی نیت بھی کرتے رہیں. یہ مختلف کلرز میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ مقتد المدینہ کو سلامت رکھے ماشاءاللہ. اور یہ ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے مدنی پنسورا, ارے واہ مدنی پنسورا, یہ آف سیٹ پیپر میں یہ چکنے کاغذ میں پورا مکتب پورا مدنی پنسورا یہ آف سیٹ پیپر میں الحمدللہ یہ بھی شائع ہو گیا. مختلف کلرز میں یہ پیپر جو مختلف چیپٹرز ہیں وہ الگ الگ کلر میں, تو یہ ماشاءاللہ یہ بھی جدید انداز میں مکتبۃ المدینہ نے مدنی پنسورا بھی شائع کیا, اس کے بھی مختلف کلرز ہیں انشاءاللہ. محمد مزمل رضا تاری یونان کے شہر اتھنز سے عرض کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ اگر بندہ کسی میت کو غسل دے رہا ہے تو اس کی چنٹے بندے کے کپڑوں پر پڑ جاتی ہیں, تو کیا وہ کپڑے پہن کے بندہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دیجئے. اب دیکھیں کہ ان کا پتہ تو نہیں ہے کہ وہ چنٹے جو ہے وہ پاک تھی یا ناپاک تھی یا کیا تھی. اب جب پتہ نہیں کہ وہ ناپاک تھی, کنفرم نہیں ہے کہ وہ ناپاک ہی تھی, تو اب جو ہے وہ انہیں نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ کہ نہلانے کے بعد مردے کو غسل دینے کے بعد جو ہے وہ غسل کر لینا مستحب ہے. میں دبئی سے ابراز احمد بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں امام کے پیچھے, اگر دو رکھتے ہماری چھوٹ گئی ہیں اور ایک ہم نے پڑھ لی ہے, اور دو رکھتے ہم کیسے پڑھیں گے؟ اس میں یہی ہے کہ جیسے وہ ایک رکعت میں شامل ہوئے امام کے ساتھ جس میں قرات نہیں تھی, اور اب جو ہے وہ دو باقی ہیں, تو دو میں جو ہے وہ قرات کریں گے. دو میں قرات کریں گے تو قعدہ کی کون کون سی رکعت میں کریں گے؟ قعدہ جو ہے وہ قعدہ جو ہے وہ دونوں پہ ہوگا. یعنی دونوں رکعتوں میں یہ قعدہ کریں گے. جزاک اللہ خیرا. وعلیکم. اچھا یہ ہے کہ نماز کے احکام نیچے سے صفحہ نمبر 131 تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جن سے زمین کے علاوہ ہو چونا مٹی یا اینٹوں کی دیوار خواہ گھر کی ہو یا مسجد کی سے تیمم جائز ہے مگر اس پر آئل پینٹ پلاسٹک پینٹ اور میٹ فنش یا وال پیپر وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جو جن سے زمین کے علاوہ ہو. دیوار پر ماربل ہو تو کوئی حرج نہیں, یعنی ماربل پر جو تیمم ہو سکتا ہے, ٹائل پر بھی تیمم ہو سکتا ہے. یعنی جس پہ کوئی جرم وغیرہ کوئی ایسا کوٹ وغیرہ جس ٹائل کے اوپر نہیں ہے تو ہم, ہاں جیسے آئل پینٹ وغیرہ ہوتا ہے نا, جی جی, تو یہ اگر ہوگا تو اب جو ہے وہ تیمم نہیں کر سکتے. اسی طرح جو ہے وہ آج کل جو وال پیپر بھی لگتا ہے دیوار پر, جو کاغذ لگایا جاتا ہے خوبصورت کلر کے بجائے, تو جو کاغذ ہے تو اس پہ بھی تیمم نہیں ہو سکے گا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مزید ابھی 8 نامے آج انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی, جن کا نام پکارا جائے تو وہ مدنی تربیت گاہ پر پہنچ جائیں. احمد کبیر ولد محمد حسن, احمد کبیر ولد محمد حسن, احمد کبیر ولد محمد حسن, زین ولد عرفان, زین ولد عرفان, زین ولد عرفان, محمد یعقوب ولد محمد ایوب سکھر, محمد یعقوب ولد محمد ایوب سکھر, محمد یعقوب ولد محمد ایوب سکھر, فیروز احمد ولد فقیر محمد باب المدینہ, فیروز احمد ولد فقیر محمد باب المدینہ, فیروز احمد ولد فقیر احمد باب المدینہ, نعمان ولد ریحان باب المدینہ, نعمان ولد ریحان باب المدینہ, نعمان ولد ریحان باب المدینہ, نعمان ولد ریحان باب المدینہ, سلطان احمد ولد دین محمد گھوٹکی, سلطان احمد ولد دین محمد گھوٹکی, سلطان احمد ولد دین محمد گھوٹکی, ظہیر الدین ولد محمد ابراہیم نوشر و فیروز, ظہیر الدین ولد محمد ابراہیم نوشر و فیروز, ظہیر الدین ولد محمد ابراہیم نوشر و فیروز, فیصل ولد انوار الدین باب المدینہ, فیصل ولد انوار الدین باب المدینہ, فیصل ولد انوار الدین باب المدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. جزا الله عنا سيدنا مولانا محمدا ما هو أهله. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. یا رب المصطفی عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں اور جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین ہیں، مدنی چینل کے ناظرین ہیں، جو کوئی بھی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کرے، اے اللہ ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما، اور یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے حنین، تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، تمام مفسرین، محدثین، تمام بزرگان دین، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ مفتی احمد یار خان، صدر الافاضل، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات، اور حاضرین کے ہم سب کے والدین میں سے، دوست احباب، عائز و اقربا، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اور بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جو چاند رات سے ہاتھوں ہاتھ کم از کم 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں، جو کورسز میں ہاتھوں ہاتھ شریک ہو جائیں، جو 1 ماہ کے، 92 دن، 12 ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بنے، اے اللہ ان سب کو بھی اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. ماہ رمضان میں ہم سے کما حقہ عبادتیں نہ ہو سکیں، ہم اس کا حق ادا نہ کر سکے، ہماری غفلتیں، کوتاہیاں معاف فرما، ہماری غفلتیں، کوتاہیاں، سستیاں معاف فرما، اور اے اللہ اس ماہ مبارک کو ہم سے راضی فرما دے، اس ماہ مبارک کی شفاعت بروز قیامت ہمارے حق میں قبول فرمانا، اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے شفیع بنا دینا. اے اللہ بقیہ جو لمحات ہیں اس کو رقت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ گزارنا نصیب کر دے. یا اللہ جن خوش نصیبوں کو اس ماہ مبارک میں مغفرت نصیب ہوئی، جہنم سے آزادی نصیب ہوئی، اے اللہ ان خوش نصیبوں کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزادی نصیب فرما. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بھی جہنم سے آزاد فرما دے، ہماری اولاد کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، گھر والوں کو بھی جہنم سے آزاد کر دے، ہمارے مسلمان پڑوسیوں کو جہنم سے آزاد کر دے، جو ہم سے محبت کرتے ہیں تمام عاشقان رسول کو جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ بس ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، دنیا اور آخرت کی خیر اور سلامتی ہمارا مقدر بنا، دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے ہمیں بچا، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، بیماریاں تکلیفیں سب دور فرما دے. یا شافی الامراض، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داریاں دور ہو جائیں، بے روزگاریاں دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، بے جا مقدمے بازیاں دور ہو جائیں، جو بے گناہ جیل میں قید ہیں رہائی پائیں۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کو سلامتی دے، ہمارے شہر کو سلامتی دے، عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا۔ اے اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہم سب پر رحمت کی نظر فرما، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کی شرارتوں سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا۔ اے اللہ ہمیں دہشت گردوں سے شر سے بچا، چور ڈاکوؤں کے شر سے بچا، بد مذہبوں کے شر سے بچا، خیر خیر خیر سلامتی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ہر خطا تو دے گزر کر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی، ہو الہی مغفرت ہر بے کسو مجبور کی۔ آنا عین میں یا رب اسے دینا جگہ، مجبور